ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องสังโยชน์10พิสดารตอนที่11โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่11เมษายน2531เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่11ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เราเรียนโอรัมภาคิยสังโยชน์นะคือสังโยชน์เบื้องต้น5ประการซึ่งมีสังโยชน์เบื้อง3เป็นหลักนะเป็นสังโยชน์ตัวที่จะต้องคำนึงสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสนะเป็นตัวหลักก็จะต้องเห็นให้ได้จริงๆนะเกิดความรู้จริงๆตั้งแต่เรียนปริยัติเรียนเนี่ยเรียนความรู้ทางทฤษฎีเรียนความรู้ทางภาษาแนะนำบอกกล่าวเนี่ยให้เข้าใจให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งเราไม่วิจิกิจฉาเราไม่สงสัยเราเข้าใจได้ดีหรือแม้จะวิจิกิจฉาอยู่แล้วเราก็วิจัยวิเคราะห์ด้วยความคิดก็ตามด้วยความคิดด้วยเหตุผลด้วยความเข้าใจจนกระทั่งเข้าใจได้ดีแล้วไปทำไปปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติเราจึงจะพ้นมิจฉาทิฏฐิด้วยผลตั้งแต่เห็นหรือเกิดปัจจุบันธรรมเกิดการสัมผัสมีสัมผัสเป็นปัจจัยในตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารนะมีตามีรูปมีจักษุมีจักษุวิญญาณจักษุสัมผัสเกิดเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาแล้วเราก็ปรับเราเรียนรู้องค์ประกอบขององค์ประชุมกายโยมีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นองค์ประกอบประชุมเสร็จแล้วมันก็เข้าไปเกิดเวทนาแล้วก็วิเคราะห์เวทนาให้เห็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์นั้นเป็นของลวงไม่ใช่ของจริงแล้วก็อ่านอารมณ์ไม่ออกจริงๆนะลดอารมณ์เราต้องลดจริงๆเลยลดอารมณ์ที่มันเกิดเดี๋ยวนั้นนั่นแหละสัมผัสแต่ต้องแล้วมันเป็นอารมณ์โลกียรสจะเป็นรสทุกข์หรือรสสุขก็ตามนั่นหนึ่งหรืออาการรู้เลยว่าอาการนี้มันเป็นอาการกิเลสอาการกิเลสอาการโลภะอาการราคะมันเป็นยังไงอาการไม่ออกแล้วก็ลดอาการโทสะส่วนโมหะนั้นน่ะ ยากตัวนี้นี่ยากจริงๆนะโมหะมันหลงตัวมันหลงผิดมันไม่รู้ตัวได้โมหะเนี่ยมันไม่รู้ตัวมันหลงผิดมันหลงว่าเราไม่เป็นนะมันอ่านไม่ออกนะเพราะเราจะต้องทําใจให้สะอาดทําใจให้ว่าเอ๊ะมันเป็นหรือไม่เป็นมันถูกหรือไม่ถูกเราจะพูดไปปักใจอย่าไปปักใจมันต้องดูว่าเราน่าจะมีข้อบกพร่องหรือแม้แต่ฟังคำสอนเนี่ยบรรยายไปเนี่ยตัวที่บกพร่องตัวไหนที่เป็นตัวไม่ดีมันน่าจะเป็นเรามีไหมหยาบกลางละเอียดที่ท่านพูดท่านอธิบายเนี่ยจนกระทั่งเอาไปปฏิบัติเองฟังทำไปนี่ก็ฟังเพื่อให้รู้รายละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งอย่างโน้นอย่างนี้อะไรไปพอเวลาไปปฏิบัติจริงก็เอาไปให้ได้จำไปให้ได้จำรายละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ไปปฏิบัติเมื่อสัมผัสไปทวารทั้ง6แล้วก็เห็นอ่านถ้าแม้แต่ตอนฟังเนี่ยเราฟังเราก็ยังไม่นึกว่าเป็นเราฟังไปก็โอ้โน่นก็เป็นเห็นเยอะแยะเลยคนต้องเป็นร้อยเป็นพันคนที่เราคบคุณมาอ๋อคนนี้มีมานะคนนี้มีราคะคนนี้มีโทสะเห็นท่านโอ้เป็นเขาทั้งนั้นไม่ใช่เราไม่ได้เป็นก็เ โอ้ท่านเทศน์เนี่ยท่านเทศน์ให้เขาหมดอาตมาเทศน์ให้ทุกคนนั่นแหละเนี่ยเทศน์ให้ทุกคนนั่นแหละยังไม่ใช่พระอรหันต์สักคนหรอกอยู่ในเนี้ยเทศน์ให้เฉพาะตัวอาตมาเทศน์ให้เฉพาะตัวทุกคนโดนด่ากันทั่วทั่วเทศน์นี่แปลว่าด่าโดนเทศน์แล้วแปลว่าโดนด่าภาษาไทยเรานี่รู้ดีนะเพราะไทยเรานี่พุทธมาตั้ง 2,000 กว่า2,000กว่าปีแล้วนี่นะศาสนาพุทธมีมาตั้ง 2,000 กว่าปีภาษานี้มันชัดนะภาษานี้มันแท้นะแต่เราฟังซะจนชินชาแล้วเราก็นึกว่าเป็นคำล้อเล่นที่ไหนได้มันเป็นคำจริงนะโดนสวดแล้วสวดก็คือสาธยายธรรมนี่แหละก็คือโดนด่านั่นเองโดนเทศแล้วโดนด่าผู้ใดที่เข้าใจจริงๆเห็นจริงๆเลยว่าโอ้โหเรานี่โดนด่าจริงๆเรานี่โดนสวดจริงๆตรงเราจริงๆคนนั้นยิ่งตรงยิ่งชัดจริงเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดรู้ตัวรู้ตนเกิดจับสภาวะอาการเราฟังไปนี่เราระลึกอดีตได้ด้วยนะเราฟังไปนี่เราฟังไปก็มีอดีตที่เราระลึกเออจริงๆด้วยนะแหมอีตอนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวเราเป็นจริงเราจำได้มีสัญญาจำอยู่ก็ยิ่งเห็นจริงแล้วแหมถูกใช่แล้วเรามันจะชัดมันจะเห็นจริงผู้นั้นละได้ประโยชน์อ๋อนี่ท่านว่าเราถูกเลยนี่อันนี้เรายังบกพร่องอันนี้เรายังหยาบก็โดนหยาบโอ้นี่เรายังหยาบเลยพอโดนหยาบหยาบแหมท่านว่างี้ใช่เลยตอนนั้นเมื่อนั้นเมื่อนี้เราเป็นอย่างนั้นจริงๆจะต้องให้จริงเนี่ยไม่ใช่ไม่จริงแล้วเราไม่เป็นแล้วก็เป็นดันผ่านึกว่าเราเป็นเด็กก็บ้าจีกันตายแต่เห็นจริงๆแล้วคนที่จะระลึกได้มีสัญญาจำแม่นระลึกฟังไปนี่มันเร็วในจิตนี่มันจะมีระลึกประวัติอดีตฟังไปมันประวัติปุ๊บพอเราฟังนึกออกแหมตอนนั้นเราเป็นตอนนี้เราเป็นจังงั้นเราตอนนั้นเราพูดอย่างงั้นจริงๆพูดท่าทีโทสะท่าทีโกรธเดี๋ยวมันซัดเออเราก็เคยพูดนั่นนี่พูดจริงๆเวลานั้นเวลานี้หรือไม่พูดอย่างนี้จะพูดอย่างอื่นก็อะไรก็แล้วแต่แน่นะเธอนะฉันก็ซัดเข้าไปแล้วมันกูเองนี่แหละเป็นไอ้มึงมันสิงกูเข้าแล้วตอนนั้นผีเข้าเราก็เป็นอย่างนั้นมันจะรู้ความจริงของความจริงมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ลอยลมฟังไปก็จำไว้สำหรับเอาไปตอบข้อสอบเอาปริญญาเอกมาไม่ใช่นะไม่ใช่เรียนอย่างนั้นนะเรียนจริงๆฟังด้วยความสำนึกฟังด้วยการตรวจตัวยิ่งฟังธรรมนี่ไม่ใช่ไปนึกถึงคนอื่นฟังธรรมนี่ต้องนึกถึงตัวเองเท่านั้นฟังเพื่อรับว่าโอ้เมื่อใดท่านพูดสิ่งที่บกพร่องนั่นแหละพูดสิ่งดีก็เอาละมันก็เรามีเหมือนกันบ้างอย่างนั้นอย่างนั้นถูกตรงดีแต่อาตมาไม่ค่อยพูดดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะโดนด่าซะมากอาตมาไม่ค่อยชมเท่าไหร่เพราะงั้นก็ไม่ค่อยจะได้เป็นไม่จะไม่ได้เป็นส่วนดีเท่าไหร่หรอกมันจะไม่ได้ชื่นใจเท่าไหร่หรอกแต่ฟังธรรมคุณจะชื่นใจได้ก็ต้องคุณต้องรู้ว่ามันชื่นใจเพราะว่าเราได้รับรู้สัจจะมันประทับใจเพราะเราได้รับสัจจะแม่มันชัดเหลือเกินมันจริงเหลือเกินนะเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันไม่ดียังไงมันเลวยังไงเราก็จะรู้สึกหริโอตตัปปะเราจะรู้สึกรังเกียจละอายเกลียดกลัวต่อบาปต่อภัยต่อความไม่ดีไม่งามเมื่อเกิดความรู้สึกหิริจริงอาการมันก็จะเป็นจริงขึ้นไปหิริละอายต่อความไม่ดีไม่งามนั้นนะมันก็จะประทับใจไปทุกทีฟังไปทุกทีก็จะได้ทุกทีนะเพราะการฟังธรรมเราจึงฟังกันอยู่ตลอดเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังฟังธรรมเพราะว่าการสื่อในการฟังธรรมเนี่ยจะเป็นไปจนนิรันดร์ตั้งแต่ไม่มีตัวหนังสือจนกระทั่งมีตัวหนังสือจะใช้สื่ออย่างอื่นมีตัวหนังสือมีเทปมีโทรทัศน์มีวิดีโออะไรก็ตามจะมีอะไรเก่งก็นี่ก็ช่างเป็นสื่อบรรยายทำฟังทำมันก็ต้องฟังอยู่นั่นเองจะมีอะไรอีกมาอีกก็ต้องฟังอยู่นั่นเองแม้คุณจะดูวิดีโอก็ไอ้ฟังจากวิดีโอนั่นแหละไอ้จากดูไอ้วิดีโอนั่นแหละแล้วมันก็ไม่ใช่ของสดมันก็ไม่ค่อยชัดมันก็ไม่มีการตอบรับถ้าอาตมาเทศไปนี่ยังมีการตอบรับนี่ฟังคนนั้นคนนี้บางคนก็ไม่ดีเดี๋ยวนี้ก็ว่ากันเดี๋ยวนี้นี่ก็ไม่ได้ออกอิริยาบถอะไรมากมายนักนะมันก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายนักเพราะงั้นอิริยาบถที่มันจะออกแม้ขณะเดี๋ยวนี้น้อยก็ว่ากันแต่น้อยเป็นของจริงไปแต่ทันทีนะ มันสักกายะการรู้ตัวรู้ตัวการได้สำนึกก็เป็นการสำนึกได้ปฏิบัติปัจจุบันธรรมก็เป็นตัวสักกายะปัจจุบันธรรมเมื่อเป็นสักกายะปัจจุบันธรรมจนกระทั่งสัมผัสในทวารทั้งหกเราทำให้มันลดลงได้จางคลายลงได้มันไม่เที่ยงเพราะมันลดพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นมาเรื่อยๆจากมิจฉาทิฏฐิมันพ้นได้ทำได้มากๆเห็นจริงๆเลยว่ามันเป็นทุกข์เห็นจริงๆเลยว่าเราได้ลดแล้วมันพ้นทุกข์เห็นมันเป็นทุกข์ลดมันก็พ้นทุกข์รู้ความจริงว่าลดสักกายะนั้นพ้นทุกข์ลดได้มากพ้นทุกข์ได้มากลดได้น้อยพ้นทุกข์ได้น้อยลดได้หมดหมดทุกข์จึงเห็นว่าโอ้มันนี่มันสักกายะเนี่ยมันทำจริงลดได้จริงนี่พ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นความหลงผิดพ้นความเห็นผิดไม่เห็นถูกทำถูกลดสักกายะลดทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ว่าทุกข์หมดไปเพราะเหตุแห่งทุกข์หมดอัสสาทะเป็นเหตุก็ตามนะกิเลสตัณหาอุปาทานที่เราติดเรายึดอยู่ที่เราจะเห็นอาการลิงคนิมิตอุทเทศอุทเทศเป็นที่อาตมากำลังอธิบายนี่เป็นข้อยกขึ้นกล่าวชี้ให้เห็นเรียกว่าอุทเทศนะเป็นการข้อกล่าวที่ยกขึ้นให้รู้ให้ได้ยินได้ฟังนี่แหละให้ได้เห็นได้เข้าใจในอุทเทศแล้วเราก็ไปทำความเข้าใจกับอาการนะเห็นนามรูปเห็นนามรูปก็เห็นอาการนามรูปคือรูปที่เป็นนามสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นอาการไม่ใช่ชิ้นไม่ใช่ดินน้ำไฟลมนามมารูปเนี่ยคือรูปที่เป็นนามมาทำฟังซ้อนตรงนี้ให้ดีเห็นนามมารูปก็คือสิ่งที่ถูกรู้นั้นมันเป็นนามมาทำมันไม่ใช่ดินน้ำไฟลมแล้วมันเป็นอาการเป็นนิมิตเครื่องหมายให้รู้เท่านั้นโทสะเป็นอย่างนี้โลภะเป็นอย่างนี้หยาบเป็นอย่างนี้ละเอียดเป็นอย่างนี้วิติกมกิเลสเรียกว่ากิเลสหยาบปริยุทธานกิเลสเรียกว่ากิเลสกลางท่านแบ่งเป็น3ง่ายๆแต่มันมากกว่านั้นนะอนุสัยกิเลสกิเลสละเอียดแบ่งเป็น3แค่นั้นนะแต่มันมากกว่านั้นกามตัณหาเป็นอย่างนี้ภาวะตัณหาเป็นอย่างนี้กามตัณหามันท่านก็อธิบายไปแล้วกามราคะกามตัณหามันมาจากทวารนอกปัจจุบันนั่นเลยเนี่ยกระทบตากระทบหูเป็นรูปเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นรสอะไรมาแล้วมันก็เข้าไปหาใจส่วนภาวะตัณหานั้นมันไม่อะมันไม่ก็ได้หรือกามตัณหากับภาวะตัณหานั้นเนื่องกันจากข้างนอกไปหาข้างในก็เป็นภพอยู่ในภพรักษามันไว้ในภพหลับตาแล้วมันก็ยังอยู่ในภพก็เป็นภวะแน่เป็นภวังค์แน่เป็นองค์ของภพเป็นตัณหายังเกิดตัณหาชนิดใดก็แล้วแต่เกิดความอยากใคร่อยากผลักอยากดูดอยากเอาไว้อย่างนั้นละไม่อยากปล่อยหรือว่าอยากผลักออกแต่มันก็ไม่ออกอะไรก็ตามใจภวะตัณหาส่วนวิภวะตัณหานั้นเป็นตัณหาชั้นยิ่งชั้นยอดชั้นสูงเป็นตัณหาอย่างขั้นละเอียดขึ้นเป็นตัณหาขั้นดีเราอยากจะทำดีอย่างนี้เป็นต้นเป็นเพราะว่าตัณหาก็ดีก็ทำสิทำดีแต่ทำดีเสร็จแล้วเป็นหลงตนหลงตัวเข้าไปอีกต่ำแล้วตอนนี้หลงดีเข้าไปก็ต่ำแล้วไอ้อยากทำดีก็ดีอยู่อย่างใจเขาเรียกว่าอยากได้นิพพานไม่เป็นตัณหาเหรอได้อยากได้นิพพานเป็นตัณหาอยากทำดีเนี่ยอยากได้นิพพานอยากได้ดีก็ทำสิมีความปรารถนาดีอยากดีทำแต่ได้แล้วแล้วก็ไปซ่อนอุปกิเลสมีกิเลสซ่อนเข้าไปอีกมันก็ชั่วอย่างเงี้ยยิ่งไปถือดีมากติดดีมากเอาดีไปออกกิริยาไปออกบทบาทกายกรรมวจีกรรมที่ชั่วที่หยาบคายเข้าไปอีกก็ยิ่งชั่วใหญ่อีกยิ่งต่ำอีกเพราะมันจะวนขึ้นไปเป็นอัตตามานะถือดีถือตัวนี่มีดีก็ไปทำตัวให้ชั่วนี่แม่มันน่าเศร้านี่ในว่ามันไม่สอดคล้องกันเรียนไม่เป็นลำดับเรียนไม่รู้จักหยาบกลางละเอียดไม่รู้ขั้นตอนนะที่จริงมานะหรือสักกายะหรืออัตตาเนี่ยนะความถือดีในเบื้องต้นเนี่ยเพราะท่านถึงบอกว่าถือตัวถือดี ในเบื้องต้นมันถือดีมันไม่ฟังใครมันใหญ่มันรู้ตัวว่าฉันไม่เชื่อใครฉันจะเชื่อหัวไอ้เรื่องนี่แหละไม่รับฟังใครคนนั้นไม่รู้ไม่ได้ ไม่ได้ตั้งแต่ต้นไม่ได้แก้คนนั้นก็ดีเท่าเก่าดีเท่าตัวตัวดีก็ดีเท่านั้นตัวชั่วก็ชั่วอยู่เท่านั้นไม่ได้แก้แต่มันแน่ใจด้วยว่าเราดีส่วนมากมันจะชั่วอยู่เท่านั้นนั่นนะชั่วมากซะด้วยแล้วก็ชั่วมากอยู่เท่าเดิมหลงว่าดีของตนเองส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นอาตมาพยายามพูดถึงว่าสาวกกับภูมิกับปัจเจกกับภูมิเห็นว่าเราเองเราไม่ใช่ผู้ที่เป็นปัจเจกกับภูมิไม่สามารถจะตรัสรู้ได้โดยตนเองมันไม่รู้ได้เองง่ายๆหรอกคนเราก็จำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นในมิจฉาทิฏฐิ10ในข้อที่10ท่านถึงให้เห็นผู้ใดไม่เห็นผู้ใดไม่พบผู้ใดไม่เชื่อผู้ใดไม่ได้อาจารย์ได้สมณพราหมณาสมกตาเยอิมันโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทนตีติคือผู้ที่เป็นสมณพราหมณ์ผู้รู้โลกนี้โลกหน้าเอามาประกาศเอามาอธิบายให้เราแจ่มแจ้งท่านรู้ของท่านเองมาแล้วเองก็มีสองความหมายนะปัจเจกหรือสยังสยานี่แปลว่าเองแปลว่าตนเองแปลว่าตนสวะนี่ก็แปลว่าตนเองอาสวะเนี่ยแปลว่าตัวตนนั่นแหละสยังสยะเนี่ยตนเองรู้ได้ด้วยตนเองก็คือตนเองเนี่ยมันปฏิบัติแล้วก็ได้รู้ของตนเองเข้าถึงได้ด้วยตนตนเข้าถึงตนเห็นเองอ๋อนี่กิเลสของเราเป็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้กิเลสมันลดไปเป็นอย่างนี้กิเลสหมดไปนี้อารมณ์ของการหมดกิเลสเรียกว่าธรรมรสหรือวิมุตติรสเป็นรสนะเป็นรสของการหมดกิเลสหมดเป็นรสของการว่างจากกิเลสสงบมันเป็นรสอย่างไรเราจะรู้เองคนอื่นรู้แทนไม่ได้นี่เห็นของตนเองรู้ของตนเองรู้ได้ด้วยตนเองของตนเองนี่ก็เป็นความหมายของมรรคผลส่วนความหมายของตัวตนบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับอันอื่นเลยไปอีกนั้นเป็นชั้นสูงปัจเจกรู้ได้โดยตนหรือพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าสยัมภูสยัมภูเป็นผู้ที่ตรัสรู้ได้โดยตนเองสยัมก็สยังนั่นแหละมาจากรากศัพท์คำว่าสยะนั่นแหละสยัมภูเป็นผู้ที่ตรัสรู้ได้โดยตนเองโดยไม่ต้องความรู้ของท่านที่เป็นความรู้ทางพุทธเนี่ยท่านไม่ต้องฟังจากใครท่านไม่ต้องได้ยินจากใครท่านไม่ต้องมีครูบาอาจารย์สอนเขาจะสอนอะไรก็มีครูเยอะแยะไปที่ไหนเมื่อไรก็มีครูทั้งนั้นเกิดชาติไหนก็มีครูนะครูสอนให้กินเหล้าครูสอนให้สูบบุหรี่ครูสอนให้แต่งตัวครูสอนให้ติดบริโภคครูขี้บุราขี้หมาแห่งมีเยอะแยะไปแล้วเราก็ไปหลงงงชัวๆงั้นแต่ครูที่สอนสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐที่เลิศที่ยอดก็ยังมีรายละเอียดไปอีกสอนให้เป็นคนมีมารยาทดีสอนให้เป็นคนกตัญญูกตเวทีอู้สอนเยอะครูอย่างนี้ก็เยอะสอนให้รู้ปรมัตถธรรมสอนให้รู้โลกุตระสอนให้รู้อย่างทิศทางของพุทธนั้นน่ะมันลึกซึ้งละเอียดถึงที่สุดโดยเฉพาะวิชาพุทธศาสตร์ที่ถูกต้องครูอย่างนี้น่ะพระพุทธเจ้าเกิดมาในปางพระพุทธเจ้าเองท่านไม่ได้เรียนจากใครความรู้วิเศษความรู้ลึกซึ้งยอดถึงทะลุถึงเหตุถึงปัจจัยอย่างจบอย่างสมบูรณ์อย่างสูงสุดเนี่ยเกิดในชาตินั้นเกิดในชาติปางที่มีอายุตั้งแต่แว่ออกมาจนกระทั่งถึงตายนั่นท่านไม่ได้สอนจากท่านไม่ได้ยินจากใครใครไม่ได้สอนอย่างนี้ของท่านมีมาเองของท่านแล้วท่านก็มามีเหตุปัจจัยแล้วท่านก็ระลึกรู้เองเอาออกมาเองแล้วก็มาสอนคนอื่นโดยซ้ำท่านก็มารู้เองได้เองเป็นเองแต่แท้จริงก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆๆๆๆๆๆไม่ค้านแย้งกับคำสอนว่าทุกอย่างมาแต่เหตุอยู่ดีๆโผล่มาเป็นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีที่จริงก็ไม่ค้านแย้งคำสอนหลักที่ว่าทุกอย่างมาแต่เหตุถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราเชื่อนะแล้วก็ต้องเชื่อเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้โกหกท่านก็บอกว่าท่านก็เรียนมาจากพระพุทธเจ้าปฏิญญาณตนเป็นโพธิสัตว์สั่งสมบุญบารมีมากว่าจะได้ไปพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้ตั้งกี่ชาติกี่ชาติก็นั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์ ที่ได้เรียนรู้เองได้แล้วของตนเองก็สั่งสมมามีเชื้อตั้งแต่เชื้อต้องมากๆหน่อยมีเหตุปัจจัยมากๆหน่อยจนกระทั่งเหตุปัจจัยน้อยลงเราก็สั่งสมเหตุปัจจัยน้อยไม่มีอะไรมากเราก็พอรู้ได้มีอันนั้นเป็นเหตุปัจจัยนิดๆสะกิดนิดๆมีหัวข้อมีเหตุปัจจัยอันนั้นเกี่ยวเนื่องนิดๆมันก็รู้ลึกละเอียดได้พระโพธิสัตว์จะสั่งสมมาเป็นพระโพธิสัตว์ที่รู้ได้เองจนกระทั่งไม่ต้องมีเหตุอะไรมันก็อยู่ในตัวมันก็เป็นบารมีของตนรู้ได้เองขึ้นไปเรื่อยเป็นพระโพธิสัตว์แต่ระดับแต่ระดับระดับระดับระดับสูงขึ้นสูงขึ้นก็เหมือนกันจนกว่าจะไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเองขึ้นไปจนกระทั่งปัจเจกขึ้นไปสูงมีระดับของปัจเจกสูงขึ้นไปเรื่อยๆๆและท่านก็ไม่ได้ต้องเรียนจากคนอื่นไม่ต้องมีครูมีอาจารย์เหมือนกันแต่ก็เรียนมาจากพระพุทธเจ้าองค์กรๆๆๆๆแล้วเรียนมาจากครูบาอาจารย์องค์กรๆๆแต่ละชาติแต่ละชาติมาเหมือนกันมาจากเหตุเหมือนกันแหละแต่ในชาติที่เกิดแว่วไปจนจะตายนี่อาตมาก็ตั้งแต่เกิดแว่วมาอาตมาก็ไม่มีครูอาจารย์อย่างนี้แล้วจนจะตายก็มันไม่มีแล้วตั้งแต่เกิดไปแว่วจนกระทั่งมาทำงานแล้วเนี่ยนี่อาตมาก็ยกให้ฟังพูดแล้วก็คุยสู่คุณฟังนะแล้วคุณก็ไม่ต้องไปพูดเล่นไม่ต้องไปคุยเรื่องนี้ว่าแหมมันใหญ่มันโตนะฟังแล้วดูใหญ่โตแต่อาตมาก็ไม่ได้เป็นปัจเจกที่ใหญ่ยังไม่ได้ระดับสูงจนกระทั่งมากมายอะไรจนวิเศษวิเศษโสอะไรหรอกก็ระดับนั้นแหละระดับประมาณนั้นประมาณที่อาตมาเคยบอกเคยกล่าวก็รู้ได้แล้วก็เอามายืนยันเอามาพิสูจน์เราได้เราก็ได้ของจริงเอามาบอกคุณพิสูจน์ตามคุณก็มีปัญญาของคุณตัดสินว่าเอ๊ะมันถูกหรือไม่ถูกมันได้จริงหรือไม่ได้จริงมันลดอารมณ์อัตสาทะลดอารมณ์โลกียสุขลดอร่อยของโลกลดมาได้จริงไหมลดแล้วมันดีไม่ดีเป็นธรรมรสถึงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมรสนี่มันเลิศกว่ารสใดๆนะแต่คุณมาได้แล้วว่าสู่รสของกามไม่ได้สู่รสของภวะตัณหาไม่ได้ฤาษีก็บอกว่าสู้รถภวะตัณหาไม่ได้เป็นนั่งกลึ่มเบาดีวางดีง่ายดีนั่งในสบายนะจะสุดตรงไปทางอัตตกิลมัฏฐานโยกนะได้จะนั่งสะกดไม่เอาไม่รับอะไรอะไรบางคนก็อาจจะชอบรถนั้นบอกสู้รถนี้ไม่ได้หรอกว่างกว่าเบากว่าอาตมาไม่เถียงเลยบอกว่าโอ้สู้กามสุขคัลลิกะไม่ได้หรอกกามสุขคัลลิกะมันกว่าไอ้ย่อยกว่ามันหวานดีมันอร่อยดีมันสนุกดีเพลิดเพลินดีมันก็เป็นรสนิยมของแต่ละบุคคลพระผู้ที่จะมีแนวโน้มของจิตนี่มายินดีมาชอบในธรรมรสยิ่งกว่าโลกียรสเนี่ยมันก็เป็นของคุณน่ะหลายคนอาจจะมาลองเหมือนกันนะมาลองแล้วมันก็ลองไปลองมาพยายามโน้มจิตตามมาดูมันดีนะมันดีนะมันสู้โลกีไม่ได้ออกไปก็มีบางคนมาทำแล้วก็ดูเหมือนได้เหมือนกันนะมันลดมันละลงไปลองดูเออก็เป็นธรรมรสรสมันก็ดับมันก็ว่างมันก็ไม่มีรสมันก็มันสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้สู้ไหนได้รสทางตารสทางรูปทางหูทางกลิ่นทางเสียงอย่างนี้มันกว่านะมันกว่ามันก็เป็นฐานของเขาเป็นภูมิของเขาเขายังเป็นโลกียสัตว์อยู่เขาก็ต้องไปหาโลกีมาลองแล้วไม่ชอบมันสู้ไม่ได้แล้วนะสู้ไม่ได้ก็กลับไปเอาอย่างเก่าก็ไปเอาอย่างเก่ามันก็เป็นจริงเป็นอิสระเสรีภาพเราไม่ได้บังคับนะเพราะคุณมาให้อาตมามาให้ทดลองคุณทดลองจนได้เองเข้าถึงเองได้รับรสนั่นเองได้แล้วก็รู้อารมณ์ว่าอารมณ์ว่างจากกิเลสไม่ต้องบำเรอเลยนี่อัทุกขมสุขไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นเวทนาอย่างนี้นี่คุณจะเอาหรือไม่เอาคุณตัดสินเองเลือกเอาเองนะเพราะงั้นผู้ใดที่มาทำอย่างนี้เนี่ยอาตมาไม่ได้ล้างสมองนะมาพิสูจน์เนี่ยไม่ได้ล้างสมองคุณจะสมัครเข้ามาฝึกหัดอบรมปฏิบัติเพื่อได้รับได้รู้ก็คุณเองกันทั้งนั้น ได้รับแล้วคุณจะเอาหรือไม่เอาคุณก็ตัดสินเองพอใจเองโลกยิ่งร้อนอาตมาว่ามันยิ่งน่าจะเห็นทุกข์มันยิ่งน่าจะเอารสสงบมันยิ่งน่าจะเอาวิมุตติรสธรรมรสนะแต่นั่นแหละไอ้คนที่มันไม่เอามันก็ไม่เอาอยู่นั่นแหละมันก็ยังไม่เห็นทุกข์มันก็ยังบอกว่ามันก็ยังงันดีมันยังอร่อยดีมันก็ไปเอานะมันเป็นเรื่องจริงของภูมิของบารมีของบุคคลที่จะโน้มเอ็นมาเอานะเพราะงั้นก็เอ้าคนไหนเขายังไม่เข็ดไม่ลาก็ปล่อยเขาไปไม่ต้องไปห่วงเขามากหรอกให้เขาเป็นดูก็ทุกข์นั่นแหละอีกวิบากมันมีเองหรอกเป็นไปรับดูเพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งสูงนี่นะก็ยิ่งจะมีสิ่งที่สูงมีรสอันประณีตของโลกีได้ด้วยรสอันประณีตอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมั้ยพรั่งพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณโอ้มีพร้อมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรื่องอะไรต่ออะไรมีบ้าน3ฤดูโอ้สะดวกสบายไม่ทุกข์ไม่ทุกข์อย่างโลกนะเขาหาทางแก้อย่างโลกต้องการเย็นมีเย็นต้องการร้อนมีร้อนต้องการอุ่นมีอุ่นนะไม่ต้องถูกฝนก็ไม่มีฝนมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสบันเทิงเริงรมย์ห้อมล้อมอยู่ยิ่งมากจิตเรายิ่งแข็งจิตเราก็ยิ่งจะต้องสู้ได้จิตเราก็ยิ่งจะต้องไม่หลงไหลเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวิบากหรือมันจะเป็นบทเรียนมันจะเป็นแบบฝึกหัดมันจะมีของแต่ละคนบางคนมาปฏิบัติธรรมแล้วหลายคนจะหลายคนเอ๊ะทำไมเราจะต้องมีอย่างนี้มาเป็นมารนะทำไมเราจะต้องมีอุปสรรคอย่างนี้นะทำไมเราจะต้องเติมวิบากงี้ต้องเจอที่ไม่เจอจะไปได้อะไรสูงขึ้นเรามันต้องมีแบบฝึกหัดมาให้ทำเพราะงั้นยิ้มมาแล้วนะแต่ส่วนมากก็ยิ้มแย่ๆเพราะมันมาแล้วสู้แล้วคุณก็จะมีของจริงได้ปฏิบัติคุณได้แต่นั่งคิดนั่งนึกเอาได้เหรอแม่เขาเจอกันอุปสรรคจับๆแรงๆเฮ้ยเราไม่เจอเลยนะก็ได้แต่ฝันสบายสบายจงรู้เถอะว่าคนนั้นยังไม่สูงหรอกเพราะว่าถ้าอุปสรรคมาแรงๆกับสู้ไม่ได้ด้วยจมไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะแรงหรือมันจะเบาเท่าบารมีของเราอาตมาจะมีบารมีอาตมาจะมีอุปสรรคก็เท่าเขาอาตมานี่แหละขนาดอนันต์ก็พอสู้จะยิ่งกว่าอนันต์ตอนนี้กำลังจะอธิบดีกรมการศาสนาก็จะพอสู้อย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นของอาตมาจนกว่าจะเจอขนาดพระเทวทัตซึ่งเป็นอาจารย์ของพระอชาติศัตรูเงี้ยซึ่งอชาติศัตรูเนี่ยมีฤทธิ์เดชมากในยุคนั้นคบกับอชาติศัตรูมาเลยมันยิ่งกว่าอธิบดีกรมการศาสนานะมีลูกศิษย์กระนาระดับอาชาติศัตรูเนี่ยอาชาติศัตรูซึ่งฆ่าพ่อก็ได้แล้วก็ปราบปรามยุคเข็นในครั้งนั้นเป็นเจ้ามคธผู้ยิ่งใหญ่นะอาชาติศัตรูเนี่ยเป็นผู้ที่กระเฮียนกระหือรือโอ้โหยิ่งใหญ่นะมีอาจารย์มีลูกศิษย์เป็นพระเทวทัตมีเป็นอาจารย์ของลูกศิษย์ใหญ่ถึงขนาดนั้นมีฤทธิ์เดชทางโลกขนาดไหนเจอกับพระพุทธเจ้าถ้าเจอว่าโพธิราชก็แบนเจอกับพระโพธิสัตว์กับแบนในสิ่งจะอาตมาไปเจออย่างพระเทวทัตอย่างนั้นน่ะที่มีลูกศิษย์ขนาดระดับอาชาติศัตรูงี้อาตมาไปเจออย่างนั้นอาตมาก็แบนน่ะดิอาตมาจะไปสู้ได้ไงนี่ยังไม่รู้เลยขนาดอธิบดีกรมการศาสนานี่จะว่ากันยังไงยังไม่ถึงระดับรัฐมนตรียังไม่ถึงระดับนายกหรอกยังขนาดนี้ก็ว่ากันไปนี่เป็นเรื่องของแล้วแต่บุคคลเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระดับนั้นระดับนี้ขนาดนั้นขนาดนี้ของเราคุณลองมาทำงานตรงนี้ดูสิแล้วคุณก็เจอในระดับอธิบดีกรมการศาสนาอย่างนี้ดูบ้างสิลองดูสิจะทำยังไง จะสู้ยังไงเล่นกันไม้ไหนจะใช้วิทยายุทธขบวนท่าไหนพอให้คุณสู้ได้กับสู้ไม่ได้เพราะถ้าคุณเองคุณไม่ฉลาดพอตั้งใจไม่ดีใจไม่เย็นพอฉลาดไม่พออดทนไม่พอคุณก็พ่ายแพ้แล้วถ้าคุณอดทนพอใจเย็นพอเฉลียวฉลาดพอสุขุมประณีตพอทำให้ดีสู้ได้อุปสรรคของแต่ละบุคคลนี่พอ แต่ละบุคคลมันไม่เหนือกว่าหรอกไม่เหนือกว่าที่อาตมาพูดอย่างนี้เพราะอาตมาเจออุปสรรคในขณะนี้นะเอาอาตมาใจเย็นแต่อย่าประมาทศัตรูนะประมาทศัตรูแพ้ศัตรูที่มากับเราเนี่ยเป็นศัตรูพอชกนะพอชกแล้วก็พอฆ่าเราได้หรือเราพอฆ่าได้พอเหมาะนะคุณจะไม่เจอเท่าอาตมาหรอกอาตมาจะไม่เจอเท่าพระพุทธเจ้าหรอกเพราะอาตมาแหมพูดง่ายๆว่าอย่างขนาดคุณคนที่ก็เป็นแชมป์หรือคนที่ก็เป็นรองแชมป์ระดับสูงเขาจะมาชกหรือก็นักชกเกเรวราชอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องจับคู่ที่มันพอเหมาะกันนี่โดยธรรมชาติของกรรมมันก็มีธรรมชาติของกรรมเหมือนกันมันธรรมชาติของกรรมไม่สเปะสปาหรอกทุกอย่างมันพอเหมาะพอดีแต่อยู่ที่ว่าคุณจะแพ้หรือไม่แพ้เท่านั้นนะคุณจะแพ้หรือคุณจะชนะสู้ต้องสู้ด้วยใจดีต้องอดทนต้องประณีตต้องสุขุมต้องชาญฉลาดไม่ใช่ฉลาดเอาเปรียบหรอกฉลาดสู้อย่างชนะอย่างสุจริตซื่อตรงต้องเอาจริงๆนะเอาล่ะนี่ก็เน้นเนื้อหาอะไรให้ฟังนะทีนี้เรามาเข้าเรื่องรูปราคะอรูปราคะมานะวันนี้ตั้งใจว่าจะเอา3อันนี้ให้พอให้ได้ละเอียดพอสมควรนะรูปราคะคือความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานหรือติดใจในรูปธรรมความติดใจในรูปธรรมอันประณีตความปรารถนาในรูปภพนี่รูปราคะเป็นอย่างนั้นนะความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานหรือติดใจในรูปธรรมความติดใจในรูปธรรมอันประณีตนะก็ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะอะไรในประเด็นเขาขยายความขึ้นไปอีกความปรารถนาในรูปภพรูปฟังตรงนี้ซะก่อนรูปกับอรูปนะคำว่ารูปกับอรูปมันคำเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันมีความหมายว่ามันลึกซึ้งละเอียดกว่ากันรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ที่ถือว่าหยาบกว่าอรูปมันไม่มีภาษาจะเรียกแล้วมันไม่ใช่รูปไม่มีรูปอ่ะมันแปลว่าไม่เป็นการปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นตัวตนเกินไปตัวนี้ปฏิเสธตัวตนเกินไปก็แสดงว่ามันไม่มีภาษาจะเรียกแล้วล่ะแต่มันก็มีอรูปคืออะไรอรูปคือรูปถ้าจะแปลงนี่ก็เหมือนกับภาษาชนภาษาอรูปไม่ใช่รูปเอาแล้วทำไมว่ารูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ได้แต่มันละเอียดแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวมันอีกอย่างนึงมันไม่หยาบอย่างนั้นมันละเอียดกว่ามันไม่มีภาษาจะเรียกแล้วไม่มีภาษาจะตั้งเป็นคำบัญญัติชื่อที่เป็นบัญญัติเป็นนามที่เรียกชัดดีซึ่งสมมุติของคนเรามันเก่งตั้งชื่อสมมุติมาสั้นๆมาเรียกซะในความหมายนั้นก็อธิบายกันไปจำกัดความเอาไว้ว่าหมายถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจำกัดความของรูปก็คือว่าสิ่งที่ถูกรู้ขั้นหยาบแต่มันก็ละเอียดกว่าขั้นกามภพไม่ใช่รูปภพละเอียดกว่ากามภพกามภพเนี่ยมันมีหยาบมากกว่ามันมีแท่งท่อนมันมีอาการมันมีตัวตนที่โตกว่าหยาบกว่านะเพราะฉะนั้นในรูปภพเข้าไปมันก็เหลือละเอียดอยู่ข้างในจิตวิญญาณถ้าในความหมายหนึ่งมันไม่แสดงบทบาทออกมาข้างนอกได้นะอาการของรูปรูปราคะมันก็อยู่ในใจและถ้าคนไหนที่สามารถควบคุมได้มันก็ไม่สามารถแสดงออกมาทางกายวาจาทางรูปนอกตาหูจมูกลิ้นกายมันอยู่ในจิตเป็นภวภพเราคุมได้มันอยู่ในใจนั่นก็เป็นนิยามเป็นความจำกัดความอันหนึ่งเหมือนกันว่ารูปราคะคืออาการกิเลสนั้นไม่ออกฤทธิ์มาข้างนอกแต่มันก็ยังเป็นอาการกิเลสอาการกิเลสอาการตัณหาเราสามารถคุมได้ไม่ออกฤทธิ์มาข้างนอกที่เรารู้ได้ชัดได้หยาบของเราคนอื่นเขาไม่รู้ได้ด้วยหรอกอย่างกับพระอรหันต์เนี่ยบางทีเนี่ยเท่เลยนะฉันไม่มีราคะนะฉันไม่มีโทสะนะแต่ที่ไหนได้ปั่นป่วนอยู่ข้างในนะรู้อยู่เห็นอยู่ปัจจุบันนั่นเที่ยวปั่นป่วนอยู่เนี่ยอย่างนี้ยังดีนะไม่โมหะรู้ถูกเนี่ยดี อ๋อนี่เราเป็นรูปราคะเนี่ยเป็นความติดใจในอารมณ์เอาล่ะเดี๋ยวจะวิเคราะห์อารมณ์รูปฌานกับรูปติดใจในรูปธรรมฟังซะก่อนมันต่างกันรูปฌานนี่ก็หมายถึงรูปฌานทั้งของฤาษีและของพุทธโดยเฉพาะของฤาษีง่ายนั่งหลับตาเข้าไปรูปฌานก็ฌานที่มันไม่และตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปหลงไหลอะไรแล้วอยู่ในภพนี้มีนิวรณ์ก็ลดนิวรณ์ลงมาโอ้ว่างแต่ยังมีนิมิตหมายยังมีรูปกำหนดนะแล้วก็ว่างอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังไม่ถึงกับอากาสานัญจายตนะยังไม่ถึงกับวิญญาณัญจายตนะยังมีอุคหนิมิตก็ได้ยังมีรูปมีเรื่องมีสวรรค์ห่อๆมีเทวดาล่องลอยมีอะไรแต่หมู่สุขสบายเป็นรูปฌานเป็นฌานที่มันไม่ได้เป็นกิเลสหรอกทั้งตาหูจมูกลิ้นกายหรอกแต่มันก็เป็นฌานอาตมาเคยเรียกว่ากามในภพก็ได้โอ้เมืองนี้ว่างดีมีสะอโนดาษมีกลิ่นปริชาติหอมชื่นใจสบายมีนางฟ้าสวยๆมันเป็นกามในภพก็ได้นี่รูปฌานแล้วลงปั้นถ้ามันจัดจ้านมันก็ออกไปเป็นกามจัดจ้านรูปฌานยังมีนิมิตหมายแต่นิมิตหมายที่ว่านี่นะมีรูปมีกามในภพนี่นะรูปฌานอย่างนี้นี่ชอบนี่ติดในรูปภพแล้วก็เป็นรูปฌานมันไม่มีตัวตนหรอกแต่มันก็ปั้นตัวตนมันก็มีนิมิตหมายมันก็มีรูปจนกระทั่งละเอียดขึ้นมาไม่เป็นกามแต่เป็นรูปอะไรอันใดอันหนึ่งเป็นรูปแสงเฉยๆสีเฉยๆเป็นรูปอยู่กับอะไรอันหนึ่งอยู่กับพระพุทธรูปองค์หนึ่งไม่มีรสไม่มีเรื่องอะไรมากก็เป็นรูปฌานอยู่กับนิมิตอะไรก็ตามแต่เป็นรูปฌานเนี่ยนั่งหลับตาเข้าไปอยู่ในภพนั่นแหละนี่ละเอียดนะนี่ไม่มีกามในภพแต่ก็มีอัตตาในภพหนักเข้าก็อยู่กับพระพุทธรูปหนักเข้าก็อยู่กับพระพุทธรูปเพ่งกับไปเพ่งกับไปเพ่งกับไปในพระแก้วนั้นใสใสเล็กเข้าไปใสจนเป็นพระพุทธรูปหนักเข้ากับพระพุทธรูปนี่หัวปุ่มนี่หัวแหลมมั่งปุ่มมั่งโตกันทะเลาะกันเป็นสองฝ่ายเลยธรรมกายธรรมกายอันนึงก็หัวปุ่มอย่างนี้อีกอันนึงก็บอกเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้มันกำหนดกันคนละอย่างมันก็เลยมีรูปสมมุติกันคนละอย่างก็เลยเถียงกันใหญ่เลยตกลงสองคณะเลยตอนนี้ธรรมกายก็เลยพระพุทธรูปสององค์นี่ต่างกันมันไม่เป็นกามนะแต่เป็นมานะอัตตาตัวตนเลยมันเป็นรูปธรรมติดรูปฌานโอ้เนี่ยเป็นตัวเป็นตนนี่ยังไม่ใช่อรูปฌานอรูปฌานเป็นอากาสานัญจายตนะเป็นอากาศว่างไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างว่างแต่ก็มีอารมณ์มีวิญญาณัญจายตนะมีอากาศสัทธาตมีวิญญาณัญจายตนะมีวิญญาณรับรู้รับรสแล้วก็ว่างว่างว่างไม่มีตัวตนไม่มีรูปนั่นเป็นอรูปฌานนะอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะเนวะสัญอกินจัญญายตนะเนวะสัญญาเจตนะอกินจัญญาก็ดับเขาก็แปลอกินแบบรูปฌานแบบนั่งหลับตาสมาธิแบบหลับตานี่อรูปฌานอกินจัญญายตนะคือไม่มีอะไรเลยนิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีให้ดับไปเลยเป็นอสัญญีอาตมาอธิบายไว้ในทางเอกละเอียดมันกลับกันไปเอาอสัญญีมาเป็นอกินจายอกินจัญญายตนะนิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีรู้อะไรดิ้งแต่เสร็จแล้วมันก็ต้องรู้อ่ะพอมันจะสะกดเท่าที่เรามีความสามารถสะกดไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เดี๋ยวมันก็ต้องคลายออกมารู้พอรู้แวบนึงเวทนึงนั่นแหละเนวสัญญานาสัญญายตนะจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่เหมือนคนเบลอจะมันแล้วก็ดับลงไปมันรู้ไม่รู้มันก็เลยจะอยู่ตรงเนี้ยไม่เนวสัญญาก็อกินจัญญาไม่อกินจัญญาก็เนวสัญญาไม่เนวสัญญาก็อกินจัญญาอยู่เงี้ยเป็นโลกนิดเดียวโลกแคบแคบแค่ประเดี๋ยวก็รู้พอรู้ก็เป็นเนวสัญญาประเดี๋ยวไม่รู้ก็เป็นอกิญญาอกิญจัญญาพอไม่รู้แล้วก็ประเดี๋ยวมารู้เป็นเนวสัญญาอยู่อย่างนั้นแหละคล่องอันไหนคล่องอกิญจัญญาไม่รู้ก็เป็นอกิญจัญญาอกิญจัญญานี่มันอุทกดาบทใช่ไหมอลานอุทกอลานดาบทหรืออกิญจัญญานั่นแหละอลานดาบทหรืออุทกดาบทเนี่ยถนัดอันไหนชำนาญอันไหนมันก็อันนั้นทีนี้ไอ้พวกที่มันรู้มากสายฟุ้งซ่านก็จะได้เนวสัญญาสายเจโตสายทีนังมิถังก็จะได้อกินจัญญาเจตนะก็เลยเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ในภพนั่นแหละ เป็นภาวะตัณหานี่ฌานอย่างฤาษีมีอยู่เท่านี้แหละฌานเป็นตัวตนกับฌานไม่เป็นตัวตนไม่มีรูปไม่มีร่างกับฌานมีรูปมีร่างถ้ารูปร่างจัดๆไปถึงขนาดมีดอกปาริชาติกลิ่นหอมมีเทวดาโอ้โหมีสาอโนดาตมีเมืองสวรรค์มีนกสวรรค์อะไรสวยแล้วก็เล่นกันอยู่เฉิดฉายเลยเนี่ยโอ้สนุกสนุกเข้าละสนุกจริงๆแล้วยังมีอยู่นิรันดร์มันเหมือนจริงมันเป็นจริงนะคุณไปนั่งปั้นนั่งอะไรนี่แหมมันได้เองพวกคุณน่ะสิไม่มีบารมีทำไม่ได้ไม่เห็นบารมีน้อยที่แท้นะมันอัตตามันปั้นไม่เก่งมีบุญนะคนไม่ไปปั้นได้มโนมยอัตตานี่ปั้นไม่เป็นตัวไม่เป็นตนได้นะมันก็จะเป็นบุญไปปั้นติดเข้ารักกับเจ้าเอ้ยทีนี้เราซวยซวยไม่งอหัวไม่งอหัวพวกเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็บอกว่าเขาก็ดูถูกด้วยว่าคุณเนี่ยไม่มีบุญไม่ได้ฌานเนี่ยเป็นฌานเนี่ยนะหลงรูปฌานมันเป็นติดความติดใจในรูปธรรมอันประณีตนะจะยิ่งประณีตอย่างอรูปฌานนั่นก็มันก็เป็นไปได้นี่มันก็ไล่อธิบายขึ้นไปจะประณีตระดับไหนนะประณีตถึงขั้นอากาสามันก็นับเลยไปได้เลยว่าเป็นอรูปฌานถ้าไม่ประณีตขนาดนั้นขนาดไหนมันก็มีความหยาบอยู่ตามจริงของมันมันก็จะรสของรสของความหยาบของความละเอียดเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้นะภาวะราคะต่างจากภาวะตัณหาอย่างไรภาวะราคะนั้นรวมเหมือนกันแหละภาวะราคะก็คือรูปราคะกับอรูปราคะภาวะตัณหาก็เหมือนกันภาวะราคะภาวะตัณหากำลังอธิบายอยู่เนี่ยมันอยู่ในภพเป็นความปรารถนาในภพราคะหรือตัณหาเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละอรูปราคะกับรูปราคะอยู่ในภวราคะอยู่ในภวราคะกามราคะก็ข้างนอกแบ่งออกมาแค่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเหตุถ้าไม่มีจมูกตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเหตุก็มันเป็นเรื่องของในภพแต่มันเนื่องกันมันต่อกันนะพอเราไม่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็ไปใช้สัญญาจำแล้วเราก็ไปติดยึดแล้วก็ไปปรุงอยู่ข้างในภพนะสรุปนะรูปฌานนั่นคือผู้ที่ไปติดใจอารมณ์ที่ไปทำฌานอย่างฤาษีก็ไปติดพวกเรานี่นะไม่ได้ไปทำฌานอย่างฤาษีก็ไม่ได้ไปติดอะไรมากมายหรอกแต่เราก็ติดรูปธรรมอย่านึกว่าเราไม่มีรูปราคะมันได้แป้นขนาดนี้นะปฏิบัติลืมตานะเราก็ติดของเราอารมณ์ของเราขนาดนี้ของใครกับของใครติดอารมณ์บางทีก็นั่งพวกที่นั่งก็ชอบนั่งดับๆนั่งหยุดๆตรงนี้บางทีลืมตานี่ทักก็ไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยๆๆก็ยังเฉยไม่แต่พวกที่นั่งแล้วพวกฟุ้งซ่านก็เหมือนกันนั่งฟุ้งซ่านคิดตาลอยอย่างเงี้ยไม่ได้นั่งที่นั่งมิดทางแล้วนะไม่ได้ดับได้หยุดอะไรหรอกนะฟุ้งซ่านบางทีกำลังทุกข์ด้วยฟุ้งซ่านทุกข์เวลาเพื่อนทักเฮ้ยเฮ้ยยังทุกข์อยู่กับฟุ้งซ่านนั่นแหละไม่อยู่โลกไหนไปรู้โลกไหนไม่รู้หรือแม้แต่ทำงานไหนมันงานเนี่ยอยู่กันง่วนเพื่อนทักยังไงเฮ้ยเฮ้ยก็อยู่กับนั่นนั่นติดใจกับมันอย่างนั้นนะใครมาทักบางทีจะโกรธเราด้วยจุ้งมุ่นอย่างนั้นเลยทั้งที่เขาบอกว่าไอ้งูมันกำลังจะคาบตัวแล้วยังมันยุ่งๆเขาจะบอกให้จะมัวแต่ยุ่งอยู่ไอ้อย่างนั้นน่ะไม่มันเป็นตัวตนมันเป็นภพของตนหรือเรื่องราวอะไรกิจอะไรที่เราเองเรามุ่นอยู่ของเรากับมุ่นอยู่งั้นน่ะแม้บางทีก็เพลินบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์ก็อยู่ของเราน่ะไม่อยากให้ใครมายุ่งอย่ามายุ่งมันก็ติดภพของตัวเองนั่นแหละเป็นรูปธรรมหรือเป็นรูปฌานลืมตารูปฌานอย่างรูปนะมีรูปมีเรื่องอรูปของเราเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าศึกษาอย่างพุทธศาสนาแล้วอรูปฌานหรืออรูปธรรมเนี่ยนะมันสูงจริง ถ้าถึงขั้นอากาสานัญจาจิตว่างวิญญาณัญจารู้จักวิญญาณที่ชัดสะอาดขึ้นอากินจัญญานั้นไปหาการเรียนรู้ที่ลดมานะลดอุทธัจจะแล้วอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสภาพจริงจะเป็นฌานที่จริงๆฌานคือการเพ่งเผากิเลสเพราะฉะนั้นเราทำลืมตาเนี่ยเราเพ่งเผากิเลสหยาบตั้งแต่กามตาหูจมูกลิ้นกายลาภยศสรรเสริญเราลดลงได้เราก็จะมีฐานภูมิแล้วเราก็ยังมาติดฐานภูมิที่สูงขึ้นรูปฌานคือการเพ่งเผากิเลสได้จริงก็เป็นวิมุตติจริงวิมุตติจากตั้งแต่หยาบหยาบก็เหลือวิมุตติเหลือละเอียดที่อยู่ในจิตเราเพราะฉะนั้นจะเป็นภูมิฐานสกิทาคามีอนาคามีขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีฌานจริงๆนี่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนไม่มีอะไรกระทบสัมผัสลาภยศสรรเสริญแล้วก็เหลือแต่อยู่ในภพเพราะฉะนั้นอนาคามีนี่เหมือนกับพระอรหันต์ดีนะยอดเตะท่าแข็งด้วยไม่กล้าตีกลับพระอนาคามีไม่กล้าสลัดคืนถ้าจะไปทำแสดงบอกว่าผิดศีลข้อนั้นข้อนี้ไม่ได้ไปเดี๋ยวคนเขาเห็นหยาบนี่รู้ก็ไม่ทำไม่กล้าทำเพราะฉะนั้นจะดูสะอาดนอกแต่ในไม่รู้ด้วยนะเนี่ยรูปราคะอรูปราคะอยู่ในจิตควบคุมอยู่และควบคุมได้ด้วยควบคุมได้แต่จะลดได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ใครต่อใครบางคนก็ไม่อยากลดไอ้คนไม่อยากลดนั่นแหละคนติดภพนี่แหละติดใจในรูปธรรมไอ้ไม่อยากลดนั่นแหละมันยังมันยังอร่อยอยู่นั่นแหละตัวกิเลสรูปราคะอรูปราคะจริงๆแล้วไปเอามันไว้ทำไมอ่ะเอาไว้ทำเชื้ออะไรแต่คนที่มันหวงจริงๆนะมันไม่อยากหมดไปมันก็ได้หยาบๆนี่เราก็ได้แล้วนี่ก็สบายมาแยะแล้วนี่รูปธรรมก็เก๋ไม่หยอกแล้วนี่ใครเห็นก็เป็นพระอรหันต์เก๋ๆได้สบายๆใครเขาไม่รู้ทันก็เนี่ยแจ๋วท่าทางยังบริสุทธิ์สะอาดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทำไมมาไม่เราแต่ป่วนอยู่ในนี้ไม่รู้ด้วยนะมันป่วนอยู่นี่ไม่รู้ด้วยก็เอาดีแลบเลียขนาดนี้ก็ดีมันก็แอบเสวยแอบเสพอยู่ในใจนี่แหละนี่ไปรูปราคะอรูปราคะมันไม่แอบภาษานะว่าแอบที่จริงมันคนอื่นไม่รู้ด้วยเตะท่าข้างนอกยิ่งว่าฉันเหมือนไม่มีนั่นแหละคือแอบคือซ่อนคือบังหลอกผู้อื่นแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปิดบอกใจของฉันกำลังเสวยใหญ่เลยนะเนี่ยมันก็ไม่โป้งไม่โป้ถึงขนาดนั้นหรอกที่จริงมันก็อ้าวก็รู้ตัวสำนึกของเราเราสำนึกตัวเราเองเราแก้ไขตัวเราเองนั่นเป็นอนาคามีภูมิเป็นรูปราคะอรูปราคะในเหตุปัจจัยอะไรก็เหมือนกันเราเลิกกินเนื้อสัตว์แม้ข้างนอกไม่กินเออฉันไม่ติดแล้วโกหกเพื่อนซะด้วยนะที่จริงใจมันยังมีรูปราคะอรูปราคะบางทีข้างในแหมใครนะอ๋อเด็กหญิงพัชรีใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยได้กลิ่นก็ยังดีกลิ่นมันก็รูปละเอียดเหมือนกันนะไม่ได้กินก็ได้กลิ่นมันก็ยังดีได้กลิ่นมันแล้วก็เหมือนเราข้างนอกเนี่ยมันจะไปจับรู้กันได้ไงว่าเขาชื่นไม่ชื่นนะแต่มันชื่นอยู่ข้างในก็ต้องรู้อาการของเราว่าเป็นอาการนี่มันยังเสวยนะนี่มันก็เป็นสภาพรูปราคะยังมีรสก็ยังมีอาการของกิเลสชัดอยู่นะทีนี้เป็นอรูปราคะกิเลสมันเบาบางกว่านั้นนะอ่านอรูปราคะดูสักนิดนึงมันเหมือนกันนะอรูปราคะคือความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌานหรือติดใจในอรูปธรรมความติดใจในอรูปภพความติดใจในอรูปธรรมมันความเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าบอกแล้วว่ามันละเอียดกว่ากันเป็นชั้นขึ้นไปมีถามซ้อนว่าเวลาฟังทำแล้วเพื่อนๆหลับไม่รู้เรื่องใครทำอะไรก็ไม่รู้ถือว่าติดในภพหรือเปล่าในวงเล็บเป็นบ่อยๆก็พบมาสินะมันในอาการดับอาการหลับถีนมิทะอารมณ์อย่างนี้ดีกว่าไอ้นี่ยวดไปไม่ขึ้นดึงไปไม่ได้ไอ้นนไม่ชอบล็อกไอ้นี่ชอบกว่านี่ ครจะพูดยังไงก็ไม่เข้าหูแล้วเข้ามันก็ไม่รับมาปรุงด้วยไม่จับออกมาด้วยไม่สนแล้วมันสนอันนี้สนอันอยู่นี่อ๋อเออไอ้นี่เข้าใจดีเหมือนกันนะเขาตีความเข้าใจดีเพื่อนๆหลับไม่รู้เรื่องใครๆก็ทําอะไรไม่รู้ใครทําอะไรไม่รู้ถือว่าติดในภพหรือเปล่าคือไม่สนใจคนอื่นเนี่ยใครทําอะไรไม่รู้จะว่าติดในภพอันนี้ก็ละเอียดขึ้นได้ด้วยคือเราไม่สนเพื่อนเลยเราไม่มีเมตตาเราไม่มีเกื้อกูลใครจะทำอะไรช่างหัวมันใครจะเป็นยังไงช่างหัวมันไม่ใส่ใจนี่ก็คือการสร้างภพตัวเองกันมันเป็นแต่ตัวกูของกูในสายพุทธทาสเนี่ยสายพุทธทาสเนี่ยวางอะไรก็ไม่ใช่ของใครแต่กูนี่แหละใช่ของกูเอาแต่ตัวกูของกูมันกลับกันนะอะไรอะไรก็ไม่ใช่กูอะไรอะไรข้างนอกหมดไม่ใช่กูก็เอาแต่กูก็เลยใหญ่เท่ากับข้างนอกนั่นแหละกูก็เลยใหญ่เลยศาสนาพุทธเจ้านั้นเกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อกันและมีผัสสะเป็นปัจจัยมีกิริยารู้กรรมรู้กิริยาเรารู้กรรมรู้กิริยารู้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาที่ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลอะไรคือสิ่งพอเหมาะพอดีอะไรคือสิ่งพอควรมีกระจิกกระใจมีน้ำใจเกื้อกูลกันถ้าเราเองเราจะช่วยเขาช่วยไม่ได้เราก็ต้องรู้ว่าช่วยไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเพื่อนนี่กำลังไม่ดีนะจะหลับเนี่ยจะไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเราช่วยได้เอาหน้าช่วยหน่อยเขาก็ยินดีเขาก็ศรัทธาด้วยเขาก็เข้าใจแล้วก็ช่วยเขาไอ้นี่เราก็ยังไม่รู้เราก็ยังไม่ลองหรือลองแล้วเขาก็ช่วยได้นะแต่เราก็ขี้เกียจนะไม่เอาไม่ช่วยเขามันก็เป็นกูขึ้นมาหน่อยนึงแหละไม่เอาไม่ช่วยช่วยได้นะแต่นะนอกจากไม่เอาแล้วกูจะเอาอันนี้อย่างเดียวกูเอาอันนี้มาเกี่ยวอย่างเนาะมันก็เป็นตัวเองของตัวเองเพราะฉะนั้นในสิ่งแวดล้อมในอะไรต่ออะไรพวกนี้เราจะต้องเกื้อกูลกันอยู่บ้างการไม่เกื้อกูลกันเลยมันเป็นตัวกูของกูเหมือนกันมันเป็นตัวกูของกูดีอธิบายละเอียดอันนี้ขึ้นไปอีกก็ดีนัยยะอันนี้ละเอียดขึ้นมาก็ดีเออเราปฏิภาณในบางทีก็สู้ท่านทั้งหลายนี่ไม่ได้นะปฏิภาณท่านทั้งหลายนี่แน่กว่านี่ดีนะนี่อย่างเงี้ยดีนะช่วยกันคนละมุมคนละเหลี่ยมไอเราก็ไปมุมนั้นมันกำลังตั้งพบไปเหมือนกันตั้งพบไปมุมนั้นก็เลยมันไม่ปฏิภาณไม่มามันก็เลยยังไม่ออกอย่างนี้ก็ใช่นะอย่างนี้ก็ใช่นะมันมีละเอียดกว่านี้อาตมายังบอกไม่หมดอาตมายังอธิบายไม่เก่งรูปประพบอรูปประพบเนี่ยที่อาตมาบอกว่าพวกเราติดเพราะว่าตัณหาติดพบการไม่เกื้อกูลการไม่เรียนตัวเองไม่รู้ตัวเองแล้วก็เรียนรู้เพื่อสัมผัสกับผู้อื่นก็เป็นพบของตัวเองการไม่เรียนตัวเองไม่เรียนรู้เพื่อสัมผัสกับผู้อื่นสัมผัสกับเรื่องอื่นก็เป็นภพของตัวเองเป็นภพอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการจะมีปรโตโคสะเรียนรู้ผู้อื่นนะมีโลกวิทูรู้โลกรู้อะไรต่ออะไรของอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาให้ละเอียดออกขึ้นก็เป็นการเรียนรู้เป็นการเจริญนะไม่อยู่ในภพกลาครอบของตัวเองเท่านั้นแล้วข้อมูลต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆมันก็จะไม่เหมือนกันกับเราที่เราเคยได้สัมผัสแตะต้องเรียนรู้คนเก่าก็อาจจะมีลีลาใหม่คนใหม่อาจจะมีลีลาเก่าหรือคนใหม่อาจจะมีลีลาใหม่ก็แล้วแต่โอ้มันละเอียดละออนะลีลาขบวนท่าแหมท่าทางลีลาต่างๆนานาซับซ้อนเยอะแยะนะเอาลองอ่านอันนี้ออกไปสิเมื่อเวลาเราเผาแต่อันนี้มันไม่มีอะไรมากหรอกนะอ่านต่อลงไปนี่ก็เป็นเรื่องของอาการอธิบายคำว่าฌาน4รูปฌาน4ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สลัดจากกามซึ่งเราก็เข้าใจแล้วนะสงัดจากอกุศลธรรมฌานหนึ่งบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ฌานสองภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปวิตกวิจารณ์นี่เป็นความคิดนึกเป็นความตรวจตราเป็นการวิจัยอยู่เป็นการวิจารณ์อยู่ก็วิตกวิจารวิตกนะวิตกเป็นตัวคิดนึก ตรรกะเนี่ยจาระวิจาระจาระเป็นพฤติกรรมเพราะฉะนั้นตัวจาระเป็นรูปตรรกะเป็นนามตัววิตกเป็นนามตัวรูปจิตของเรานี่จะอ่านอารมณ์ตัวอ่านอารมณ์วิเคราะห์อารมณ์นี่แหละคือตัววิจารไอ้ตัววิตกขออภัยตัววิตกนะตรรกะวิตกะสังกัปปะเป็นตัวคิดนึกตัวตรวจตราจาระแปลว่าพฤติแปลว่าอาการของมันน่ะพฤติกรรมของมันน่ะพฤติกรรมของกิเลสก็ตามของจิตก็ตามวิเคราะห์วิจัยคิดนึกแยกให้ออกตรวจตาให้เข้าใจนะอ่านให้เห็นในฌานแรกเนี่ยมันจะมีบทบาทของการวิตกวิจารเยอะพอมันเห็นจริงมันก็มีความยินดีโอ้เราเห็นของจริงนะเนี่ยเราปฏิบัติเรามีสภาวะนะอ่านกิเลสออกก็ยิ่งปิติใหญ่ฆ่ากิเลสได้ยิ่งปิติดีขึ้นยิ่งมีติมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะฌานหนึ่งกับวิตกวิจารปิติมันก็จะเกิดอาการงั้นนะมันก็สงบลงไปเรื่อยๆแหละถ้าเผื่อว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นสักกายทิฏฐิไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆมีการพ้นเห็นอนิจจังพ้นลดได้จางคลายได้มากๆขึ้นทุกลดลงเหตุแห่งทุกลดลงลดลงก็ยิ่งพ้นยิ่งพ้นสักกายทิฏฐิมากๆมากๆครับก็ยิ่งวิเวกมากพอยิ่งเห็นชัดยิ่งลดชัดยิ่งลดได้จริงเป็นฌานสองก็หมายความว่าไอการคิดนึกการไตรตรองมันก็ไม่ต้องไตรตรองมากเพราะมันรู้แล้วมันทำถูกแล้วมันลดได้แล้วเพราะฉะนั้นวิตกวิจารก็คือมันก็ไม่ต้องมีบทบาทมากเพราะมันเป็นบทบาทที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นก็เหมือนกับเราไม่ต้องเพิ่มวิตกไม่ต้องเพิ่มวิจารเมื่อไม่เพิ่มมันก็ลดแต่ไม่ได้หมายความว่าวิตกวิจารนั้นหายไปไม่ได้หมายความว่านี่มันลึกซึ้งนะฟังดีๆนะไม่ก็เลยหมายความว่าจิตของเราตัวบทบาทการงานการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าบทบาทการทำงานของวิตกวิจารนี่หายไปแต่มันไม่ต้องไปทำมากไม่ต้องไปตั้งต้นเหมือนเกียร์หนึ่งมันกลายเป็นเกียร์สี่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะคล่องแคล่วช่ำชองแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีแรงที่จะทำงานมันทำงานแต่มันมีทุนแล้วก็มันก็มีมันเป็นทุนแล้วทุนมันเก่งความชำนาญช่ำชองมันมากมันก็มีบทบาทอยู่ในวิตกวิจารแต่พูดโดยภาษาหยาบก็วิตกวิจารระงับไปที่จริงเราไม่ต้องพยายามที่จะต้องวินิจฉัยต้องวิเคราะห์ต้องสร้างบทบาทมากเพราะงั้นเราได้ดียิ่งขึ้นนะตัววิตกวิจารก็ลดลงก็ทีนี้ก็สบายมากขึ้นมีปิติมีสุขคือเมื่อได้ดีก็มีอุปกิเลสได้เป็นอุปกิเลสท่านถึงเรียกว่าปิตินี่เป็นกิเลสหรือเป็นอุปกิเลสซ้อนมันยินดีแล้วมันก็สุขอย่างบุพสมโมสุขมันได้ดีแล้วมันก็สงบระงับลงไปเกิดแต่สมาธิอยู่นะทำเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่การอธิบายฌานนั้นเป็นอุตริมนุสธรรมไม่ใช่ธรรมะธรรมดาแต่ส่วนมากนี้คนไม่รู้จักฌานคนไม่รู้จักสมาธิไปอธิบายอุตริไปอธิบายสิ่งที่เป็นอุตริมนุสธรรมจึงอธิบายเพี้ยนเพราะมันยากอาตมาพยายามอธิบายนี่ก็ยากอยู่คุณฟังดีๆเถอะจะว่ามีมันก็เหมือนไม่มีจะว่าไม่มีมันก็มีอาตมาอธิบายแล้ววิตกวิจารไม่ใช่ว่าไม่มีแต่วิตกวิจารมันก็หมดไปมันก็เบาไปหรือมันก็ลดไปลดไปอะไรอะไรลดคุณฟังชัดไหมคุณเข้าใจไหมวิตกวิจารไม่ใช่หายไปแต่วิตกวิจารมันไม่มีเหมือนกับเข้าเกียร์หนึ่งปึ๊บลงไปมันไม่ต้องแข็งกระด้างมันไม่ต้องใหญ่โตมันไม่ต้องอะไรมันคล่องมันมีทุนมันมีรอมันมีความแคล่วคล่องมันมีความชำนาญมันมีความเป็นไปได้มันเหมือนกับไม่ต้องทำวิตกวิจารแต่ที่จริงมันกลายเป็นความชำนาญมันกลายเป็นความแคล่วคล่องมันกลายเป็นความเนียนมันกลายเป็นความวิเศษเพราะฉะนั้นบรรยายหยาบหยาบเหมือนกับมันหมดไม่ต้องทำวิตกวิจารแต่ที่จริงมันกลายเป็นความชำนาญมันกลายเป็นความแคล่วคล่องมันกลายเป็นความเนียนมันกลายเป็นความวิเศษเพราะมันบรรยายหยาบๆเหมือนกับมันหมดไปมันไม่หมดเรามันทำงานอย่างสนิทเนียนมันเป็นทำเป็นตัวเป็นเลยเป็นฌานเป็นองค์กรหนึ่งของฌานเป็นเครื่องกลหนึ่งของฌานเครื่องกลนี้ดียิ่งขึ้นเก่งยิ่งขึ้นเกิดปิติก็เหมือนกันเป็นอุปกิเลสคุณได้ดีคุณยิ่งหลงเหลิงดีมีอุปกิเลสโอ้ยิ่งฟูใจมากคุณก็ยิ่งเป็นอุปกิเลสแต่คุณได้ดีนั่นแหละคือปิติสุขไม่ใช่สุขเพราะรสแต่กิเลสลดรสของโลกียะลดลงไปสงบลงไปสงบลงไปสุขเป็นวุปสโมสุข เกิดแต่สมาธิเกิดแต่ความทำได้อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสูงขึ้นฌานสามภิกษุมีอุเบกขาเนี่ยผู้รู้จะถือว่าถึงฌานสามเนี่ยถึงจะเอาอุเบกขาเข้ามาร่วมเมื่อกี้อาตมามันเป็นนึกถึงวิเวกบอกอุเบกขาเมื่อกี้ที่ทักท่านพระนะท่านองค์นั้นท่านหลอกมาจากพระเตปิฎกท่านก็เลยยืนยันนะฌานสามภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายนามกายก็คือองค์ประชุมของนามธรรมเสวยสุขอยู่อย่างนั้นเพราะปีติสิ้นไปนี่ก็เหมือนกันกับวิตกวิจารที่จริงปีติไม่ได้สิ้นไปการได้ดีไม่ได้สิ้นไปแต่อุปกิเลสลดลงไปต่างหากปีตินี่เป็นตัวอุปกิเลสถ้าใครเรียนมาก็ต้องรู้นะปีติเป็นวิปัสสนูปกิเลสเป็นตัวฟูใจเป็นตัวตื่นเต้นดีใจอะไรก็แล้วแต่มันลดลงไปแต่ความได้ดีไม่ได้ลดเลยปิติที่อาตมาแปลว่าความได้ดีไม่ได้ลดความได้ดีก็ยิ่งได้ดีเนียนสูงขึ้นนะมีปิตินะที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขมีสติมีการรู้ตัวมีการอ่านได้ชัดมีสติสัมปชัญญะปัญญาตัวอธิปัญญาตัวญาณปัญญาตัวญาณจะเกิดเห็นของจริงรู้ของจริงรู้รสว่าอ๋อมันเบาลงมันว่างลงมันอุเบกขาเป็นยังไงเริ่มต้นเป็นอุเบกขาเริ่มต้นวางได้เริ่มต้นอทุกขมสุขได้เป็นเรื่องไปฌานสามที่จริงมันเป็นเครื่องเรื่องละเอียดพอชั้นลึกไปอีกเป็นฌานสี่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขก็คืออทุกขมสุขแล้วนะจตุตฌานภิกษุบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้สุขเวทนาทุกขเวทนาโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาอุเบกขาเวทนาถ้าแบ่งแยกเป็น6เวทนา5เวทนาอย่างนี้โสมนัสโทมนัสก็คือละเอียดเข้าไปในภพอีกมันมีความยินดีอยู่เรียกว่าโสมนัสมันมีความที่มันรำไรรำเรืองมันยังรู้สึกไม่โปร่งมันหม่นหม่นมองมองมันอึดอัดหรือว่ามันยังมีตัวที่มันยังไม่เบิกบานเต็มที่ก็เป็นโทมนัสเป็นรายละเอียดที่มันละเอียดกว่าคำว่าทุกข์โสมนัสก็ละเอียดกว่าคำว่าสุขหรือเบากว่าคำว่าสุขเวทนาละได้ดับได้ลงไปเรื่อยมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์มีอุเบกขาเป็นเหตุให้บริสุทธิ์คือวางได้กลางได้เพราะงั้นฐานอุเบกขานี่เป็นฐานที่อาตมาพยายามเอาอธิบายหาหลักเกณฑ์หาเรื่องราวก็ไปหามาได้จากพระติปิฎกเราว่ามันต้องมีองค์คุณที่มันยิ่งดีนะบริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาประพัสราประพัสสอนสว่างแจ้งมีฤทธิ์ของความเป็นจิตวิญญาณที่มีบทบาทผ่องใสบทบาทสะอาดบทบาทมุทุแววไวปรับกิเลสได้เก่งดับกิเลสได้เก่งจะอยู่กับการงานอะไรกระทำทางคิดกระทำทางวาจากระทำทางกายหรือกระทำทางการงานประกอบการงานใดๆเหมาะควรได้ดีจะไม่เกิดอกุศลจะไม่เกิดทุจริตจะไม่เกิดความบกพร่องจะปรับจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรพอเหมาะพอดีขนาดไหนซึ่งมันบอกตายตัวยากมันจะเหมาะกับคนที่เป็นคนมีผลมีคุณค่ามีประโยชน์เป็นการงานทางคิดทางพูดทางกายทางอาชีพทางประกอบกรรมการงานอะไรก็ตามมันยิ่งมีฌานมันยิ่งมีวิมุตติมันยิ่งมีการงานที่ดียิ่งอุเบกขาไม่ใช่ยิ่งอุเบกขาเด๋อเด๋นิ่งไม่ใช่ยิ่งอุเบกขายิ่งการงานเหมาะยิ่งควรยิ่งดียิ่งงามใจก็ยิ่งว่างบริสุทธิ์ผุดพองประพัสสรประพัสราแม้จะแตะเหตุปัจจัยที่มันให้เกิดกิเลสก็ยังสะอาดอยู่เหมือนน้ำกับใบบอนไม่ดูดไม่ซึมไม่ติดไม่ผลักเหมือนน้ำกับใบบอนมาเทียบนะปริโยธาตาท่านแปลว่าผ่องแผ้วหรือผุดผ่องผุดผ่องอะผุดผ่องอยู่อย่างเดิมเหตุปัจจัยที่จะแต่ก่อนนั้นเป็นก่อนดูดมับเลยหรือเป็นก่อนสลัดเปรี้ยงเลยแต่นี่ไม่เฉยอุเบกขาไม่สลัดไม่ดูดไม่ผลักแต่สะอาดอยู่ซึมไม่เข้าทำให้เปลี่ยนแปลงไปจากความสะอาดผุดผ่องนั้นไม่ได้ปริโยธาตา จะมีเหตุปัจจัยเนี่ยมันกระทบการงานเนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นกายมีเหตุมีปัจจัยทำอยู่กับกองเงิน50ล้าน100ล้านแต่ก่อนนี่ว่า100ล้านหรือ5บาทก็กิเลสขึ้นแล้วนี่ทำเงิน50ล้าน500ล้านก็ไม่ด่างพร้อยผุดพองอยู่อย่างนั้นน่ะมีเหตุปัจจัยยั่วยุทดสอบยังไงก็แข็งแรงเนี่ยอุเบกขาอยู่เพราะฉะนั้นภูมิธรรมของคนบางคน50ล้านอุเบกขา500ล้านขาเป๋ทนไม่ได้แล้ว500ล้านนี่ฤทธิ์มันแรงก็เป็นภูมิคนภูมิคนทนได้50ก็ได้50ล้านภูมิคนทนได้500ล้านภูมิคนทนได้ว่ารูปรถขนาดนี้รูปขนาดนี้รถขนาดนี้กลิ่นขนาดนี้เสียงขนาดนี้ทนได้จัดกว่านี้ทนไม่ได้นะลูกของขหบดีผู้พรั่งพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณนะอย่างประณีตมาเป๊ะเลยถ้าขนาดนี้ขนาดนี้นะทนได้แต่นี่ลูกของขหบดีบุตรขหบดีผู้มีเบญจกามคุณอันประณีตพรั่งพร้อมมายั่วภูมิมันไม่ถึงเป๊ะเลยเสร็จไอ้ลูกมะพยามานนี่เองนางราคะนางตัณหานางอรดีนี่เองเสร็จที่ด่างเลยนะมันก็อยู่ที่ภูมิของใครล่ะภูมิของขนาดนั้นขนาดนี้เพราะฉะนั้นอย่าอวดดีให้วิบากมันมาหาเราเราจะเดินเข้าไปหาวิบากอยู่ดีๆก็เดินไปหาวิบากยังไม่ได้ฐานะก็ไปหามาใส่ตัวจะตายไม่รู้ตัวเพราะนั้นไปเธอไปก็หมู่พาไปจะไปอวดดีเขาจะให้สัญญาณเตือนกันไปนะมันจะพอดีนะอรูปราคะกับอรูปราคะเนี่ยอาตมาก็ได้ซอยได้พยายามแยกแยะไม่ถึงมานะสระมังวันนี้แต่อรูปราคะจะไม่พูดมากเท่าไหร่ละนะวันรูปราคะนี่มันยังมีสภาพโดยเฉพาะเรามาทำลืมตาเนี่ยเรามาทำลืมตาเนี่ยเป็นฌานของพุทธลืมตาเนี่ยมันจะมีรูปมันจะมีสภาพมันจะมีสภาวะมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสอะไรอยู่แต่ถ้าเราไปยังไปยึดหลงในรูปธรรมนั้นๆในติดในภพนั้นๆคุณจะไปจำเพาะเอาขนาดไหนอะไรของคุณอะไรหยาบขนาดนี้เราไม่เอาแล้วแต่ละเอียดอย่างนี้เรายังเอานะยังมึนกลึ่มของฉันอยู่นะอะไรเนี่ยมันก็ของคุณนั่นแหละประจันบางทีเราทำงานก็จะต้องได้รูปขนาดนี้ยังมีบางคนบอกว่าแหมผมจะทำงานนี่นะศิลปะอันนี้ผมก็ต้องฟังเพลงด้วยปะโถยยังจะมีรูปประพบยังจะมีรูปประธรรมอรูปประธรรมไม่ใช่อรูปด้วยรูปหยาบๆงั้นมันก็ยังเละอยู่อย่างนั้นน่ะจะต้องมีไอ้นี่อาศัยต้องมีไอ้นี่ประกอบนั่นแหละรูปประพบอรูปประพบรูปประธรรมอรูปราคะอรูปราคะและหยาบอยู่ด้วยนะก็เอามาจากเข้าหูโอ้โถมันเนี่ยไม่ใช่รูปประพบแท้ๆด้วยซ้ำนั่งนึกกลึ่มเพลงเฉยๆไม่ต้องฟังสร้างเองยังเป็นรูปราคะละเอียดกว่าต้องไปเอาหูมาเสียบเอาสาวบอมาเสียบฟังเพลงไปทำงานไปเออโถนั่นโลกีเนี่ยเด็กนักเรียนมันเวลาอ่านหนังสือมันก็ต้องมีเพลงฟังเนี่ยพวกโลกีหยาบๆจะได้เรื่องอะไรถ้าไม่มีอันนี้มันไม่รู้สึกทำไม่ได้นะมันยังหยาบอยู่ยังต่ำอยู่นะถ้ายิ่งไม่มีอันนั้นขนาดไม่มีนั่งกลึ่มทำไปก็ยังเอ๊ะมันมีเพลงคลางๆขึ้นมาเองนะไม่มีแล้วนะไม่ได้ฟังหูไม่ได้ยินนะน่ะอย่างงี้มันยังขึ้นเองน่ะอย่างงี้ก็ยังรูปประพบแท้กว่าบางทีมันไม่ใช่เป็นรูปอย่างนั้นน่ะเป็นอารมณ์นะอารมณ์เนียนๆนะอารมณ์อารมณ์อย่างงี้นะนึกถึงเรื่องราวอดีตนนเนี่ยนึกถึงนั้นไปก็ทําไปเพลินไประลึกถึงพบไปนั่นไปก็มีนี่ไปอาศัยไปมันไม่ค่อยว่างมันมีเรื่องราวอะไรต่ออะไรเป็นรูปราคะอรูปราคะนึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงเรื่องนี้นึกถึงได้พูดกับคนนั้นได้คุยว่าอย่างนี้ได้มีนู่นนี่สลับไปสลับมาสลับไปสลับมาบางทีเพื่อนทักกัน3ทีแล้วยังเฉยเลยทำงานไปคิดไปทำนู่นก็แล้วแต่ทำนี่ขยับอะไรก็แล้วแต่อยู่งั้นนี่มันยังไม่เป็นเอกมันไม่ยังไม่เป็นเอกธรรมมันยังไม่ว่างมันมีรูปราคะรูปราคะอย่างนี้ก็เป็นการงานอย่างนี้ก็มีรูปประพบรูปประพบนะเพราะฉะนั้นถ้าพุทธิเป็นเอกแล้วเป็นธรรมเอกไม่มีไม่ได้คิดแต่ก็อยู่กับเรื่องนี้โดยตรงเลยนะนั่นเป็นฌานแท้ฌานแท้เมื่อกี้นี่ฌานไม่แท้ฌานยังมีกามผสมไอ้นี่เป็นฌานแท้มีเรื่องนี้อยู่กับเรื่องนี้เพ่งอยู่ในภพเนี่ยจนไม่ฟังเสียงใคร ม่อะไรใครแต่อยู่อย่างนั้นน่ะอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้เรียกว่าเป็นฌานแต่ที่จริงนะมันมี2ทางนะถ้าคุณมั่นในฌานขนาดอยู่กับเรื่องนี้ดิ่งเลยนะนี่เสียงอะไรข้างนอกหรือว่าใครจะไปสัมผัสทางกายตาหูจมูกลิ้นกายคุณไม่สนเลยนะเป็นความมั่นคงแข็งแรงชนิดหนึ่งเหมือนกันของฌานที่สามารถที่จะแน่วแน่นะไม่รับเราไม่รับว่างั้นนะมันก็ไม่รับได้มันก็เป็นทางดีเหมือนกันอันหนึ่งคือความแข็งแรงตั้งมั่นของฌานแต่เราอย่าไปหลงว่ามันวิเศษแต่มันก็วิเศษแต่อย่าไปหลงติดวิเศษเพราะจะฝึกก็ดีดีกว่าจะต้องไปเอาเสียงโน่นเสียงนี่ให้มารำคาญในนู่นนี่นะมันเป็นฌานแล้วอย่างนั้นมันทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเป็นฌานมันไม่ทุกข์แต่มันก็แน่วแน่เพ่งแน่แต่นั่นเป็นภพเพราะถ้าเราไปหลงว่าภพนี้ดีใครมากวนใครมาอะไรบูบวาบบูบวนนั่นแหละอย่างนั้นเป็นภัยแล้วไปติดยึดอะไรกับมันมากมันเป็นไปได้มันจะต้องมีสิ่งแวดล้อมมันจะต้องมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันจะต้องมีอะไรอื่นๆแล้วก็เปิดใจแม้ว่าอันนี้ไม่เขามากวนแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าไปยึดติดอันนี้มากหมานี่กำลังแน่เช่นนั้นนี่กำลังไม่มันนี่นั่นแหละติดภพเราแน่วแน่อยู่กันนี่ไม่มีอะไรกวนจะถ้าใครมากวนจะมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงอะไรมากวนรำคาญอะไรใดนั่นเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในภพเป็นภาวะตัณหาเอามากๆเป็นรูปก็ตามเป็นอรูปก็ตามยิ่งนั่งเป็นอรูปเลยนะเป็นลองอ่านอรูปดูอรูปฌานที่หนึ่งรูปสัญญาย่อมดับในอากาสานัญจายตนะฌานรูปที่เป็นรูปนั้นมันดับกำหนดรู้รูปนั้นได้แล้วรูปนั้นไม่มีแล้วนะดับย่อมดับในอากาสานัญจายตนะฌานเพราะฉะนั้นอากาสานัญจายตนะไม่มีรูปไม่มีสภาพเป็นเหมือนว่างๆอากาศานะเพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆสัญญานอกจากจะเป็นรูปสัญญาแล้วยังมีอารมณ์ด้วยนะอารมณ์ปฏิฆสัญญาเพราะไม่ใส่ใจถึงนานัตตสัญญานะไม่ว่าจะเป็นอัตตาชนิดใดนะปฏิฆสัญญาความไม่สบายใจไม่มีมันจะมีความยินดีเท่านั้นเองเพราะไม่ใส่ใจในถึงนานัตตสัญญาบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานเพราะคำหนึ่งเป็นอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอากาศเขาทับศัพท์อากาศก็คือความว่างโล่งเพราะฉะนั้นมันคำหนึ่งเป็นอารมณ์คำหนึ่งเอาอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ว่างโล่งโปร่งนั่นแหละโปร่งอยู่ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดหมายความว่ามันต่อเนื่องอยู่กับใจมันซับกับอารมณ์นั้นอ่ะอารมณ์ว่างไปเฉยๆมันไม่แวบไปหาอื่นมันไม่ไปคิดอื่นมันไม่มีอารมณ์ไปรับซับอันอื่นมันตรงแนวอยู่กับอารมณ์อากาศาว่างมันไม่มีอะไรมีอะไรมากวนไม่ว่างปั๊บเนี่ยถ้าติดเป็นอารมณ์เป็นอรูปฌานเป็นภาวะตัณหาอรูปฌานเนี่ยอะไรมากวนแล้วปึ๊ดนั่นแสดงว่าเราติดภาวะตัณหาหรือติดอรูปราคะเอามากไม่ต้องการให้ใครมากวนมันเป็นอัตตามันเป็นของกูที่จะเสพนี้จะเสพภพนี้ใครมากวนนะแม้กำลังมันเพราะฉะนั้นเมื่อมันติดมากมันก็ถือสามากมันก็โกรธมากเหมือนกับเด็กถูกแย่งตุ๊กตานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรายังมีอารมณ์โกรธมากเราก็จะแวดออกไปเลยบอกจะแล้วแต่ละแวดยังไงก็ตามใจคุณเถอะเขียวออกมาทางตาเลยเป็นหรือจะเป็นพระอินทร์เลยก็ตามใจก็แฟดออกมาเลยนะออกมาบางทีหน้าบิดหน้าเบี้ยวอะไรก็ตามใจแต่ถ้าไม่นะถ้าไปคนไม่มีอาการโทสะแรงมันก็อาจจะแค่นั้นทำเคืองออกมาหน่อยถ้ามันยิ่งจืดกว่านั้นได้ก็บอกไม่ชอบก็อยู่ในใจอาจจะแสดงท่าทีอยู่ข้างนอกนะยังกับพระอรหันต์แต่ข้างในยังมีบอกแล้วยังมีบทบาทของรูปของต้องรู้นะรู้รูปรู้นามอีกเราไม่ชอบใจอยู่ในใจมีนะแต่ข้างนอกนี่ทำยิ้มมีอะไรแต่ข้างในไม่มีอะไรเหมือนกันสวยเหมือนกันนะแต่ต้องรู้อาการอารมณ์ของจิตต่างหากบางทีข้างนอกนี่งามแต่ข้างในนั่นซ้ำนี่คือรูปราคะรูปราคะมันซ้อนกันไปซ้อนกันมาซับซ้อนกันไปซับซ้อนกันมาเพราะคุณไปหลงติดอรูปฌานหลงติดอากาสานัญญาจตนะทีนี้วิญญาณเป็นยังไงอรูปฌาน2อากาสานัญจายตนะ สัญญาย่อมดับในวิญญาณัญจายตนะฌานเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยคำนึงเป็นอารมณ์ว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณคือตัวธาตุรู้ที่สะอาดไม่มีกิเลสนะตอนนี้ต้องเข้าใจว่าได้เพ่งเผาเพราะฉะนั้นในช่วงชั่วคราวก็ตามจิตวิญญาณมันสะอาดแล้วมันก็เป็นธาตุรู้นะมันรู้ตัวรู้ตนรู้ว่าเรานี่กำลังอยู่ในอารมณ์ว่างรู้รสของอารมณ์ว่างรู้ว่าเป็นเรานะวิญญาณรู้ว่าเป็นเราวิญญาณเป็นตัวตนที่มันก็นึกว่าตัวเราเป็นอันนั้นน่ะไม่รู้จะอธิบายไงอาตมาไม่มีภาษาจะพูดแล้วถ้ายิ่งเล่นฌานฤาษีนี่นะเข้าไปในอากาสานัญจายตนะแล้วเป็นวิญญาณัญจายตนะเนี่ยตอนที่เป็นอากาสานัญญายตนะเนี่ยมันเหมือนไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราหรอกมันว่างโล่งเฉยๆแต่มันแหมคงจะยากนะพวกคุณไม่เคยทำนี่จะยากแต่สักเวลานึงนี่นะพอแล้วแต่นะใครก็แล้วแต่อาตมามันเป็นของอาตมาเหมือนกันพอมันรู้ตัวว่าอ๋อเราเหรอเราอยู่ในตรงนี้เหรอความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยตอนแรกมันไม่เหมือนไม่มีเราไม่มีอะไรไม่มีแต่ว่างโล่งเฉยๆสว่างว่างโล่งหมดเสร็จแล้วเราก็จะรู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวในฌานนะอ๋อเรากำลังอยู่ที่นี่เหรอเรากำลังว่างโอ้โหสบายเหลือเกินแล้วมันก็เลยจะอยู่ในภพและเป็นตัวเราในภพนี่เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะตัวเราเรารู้สึกว่าเราได้อยู่ตรงนี้โอ้โหเราไม่อยากจะออกจากตรงนี้เลยเราไม่ออกอยากออกจากภพนี้เลยนี่ถ้าผมว่านั่งฌานหลับตาเป็นอรูปฌานมันจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากจะออกจากภพนี้โอ้โหจะพยายามอยู่อย่างนั้นน่ะนานเท่านานก็ไม่อยากจะออกมาสู่โลกหยาบนี่เลยไม่อยากจะออกจากภวังค์นี่เลยนั่นฌานหลับตาจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ฌานลืมตาเนี่ยอากาสาบอกแล้วว่าอารมณ์มันว่างโปร่งดีนะมันว่างโปร่งดีแต่มันไม่รู้ตัวพอวิญญาณัญจายตนะฌานอรูปฌาน2มันรู้ตัวว่าเป็นเราและเราก็รู้ตัวว่าเรามีว่างเพื่อนมาทักเราจะรู้ตัวถ้าเรามีอารมณ์กิเลสเข้ามาว่างไหมไม่ว่างถ้าเรามีอารมณ์ว่างอยู่อย่างเดิมเพื่อนมาทักเราก็รู้ตัวสูงขึ้นแล้วเป็นวิญญาณัญจายตนะ เรามีวิญญาณที่ธาตุรู้ธาตุรู้ก็ยังสะอาดอยู่พูดอะไรล่ะเรื่องอะไรล่ะไม่มีอารมณ์เกลียดไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์ไม่พอใจและก็ไม่มีอารมณ์พอใจตอนแรกเนี่ยถ้าเราพอใจในอากาสานัญจายตนะพอใจในอารมณ์ว่างแน่นอนเราย่อมจะไม่พอใจในมหาพุทธรูปใดๆย่อมไม่พอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นแม้เขามาสัมผัสทางหูมาแตะทางกายนี่เสร็จแล้วเราก็รับรู้ด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยการไม่มีกิเลสเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ว่างดับลงไปเพราะอากาสานัญจายตนะสัญญาอันกำหนดอาการว่างที่มีอารมณ์ว่างที่เราเสพอยู่ในภพว่างดับไปล่วงผ่านอันนี้มามีธาตุรู้รับรู้ด้วยแต่ก็ไม่มีอารมณ์ของกิเลสร่วมผสมเลยเป็นอรูปฌานฟังดีๆนะละเอียดนะไม่มีอารมณ์ไปความวางเฉยไม่รักไม่โกรธบอกแล้วว่ามันถ้าชอบมันชอบอารมณ์อากาสานัญญาตนะมันไม่ชอบผัสสะแม้ผัสสะมันก็ไม่มีอาการชังไม่มีอาการไม่ชอบอรตินิดนึงก็ไม่มีนั่นคือยังเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่นะเป็นวิญญาณัญจายตนะสัญญากำหนดให้รู้ว่าอาการอารมณ์วิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้ติดใจในอันนี้ถ้าใครติดใจในอรูปฌานอันนี้อรูปฌานนี่บอกแล้วว่าเป็นฐานนิพพานอากาสานี่คือจิตว่างวิญญาณัญจายตนะนี่คือวิญญาณบริสุทธิ์อาตมาอธิบายในทางเอกอธิบายไว้เหมือนกันอธิบายไว้เหมือนกันแต่คงยากคงอธิบายไม่เหมือนภาษาตอนนี้รู้สึกว่าตัวนี้อธิบายเก่งกว่าในทางเอกแต่จำไม่ได้ว่าสำนวนทางเอกอธิบายว่าอย่างไรนี่รู้สึกว่าจะอธิบายเก่งกว่าทางเอกเสร็จแล้วก็ตรวจตราอีกอากินจัญญายตนะว่านิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีอัต ตานิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีนะในเรื่องของกิเลสเศษกิเลสละเอียดอะไรก็ไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าไม่มีวิญญาณไม่มีธาตุรู้ชัดแจ้งเป็นญาณทัศนวิเศษมีตัวสำคัญมีตัวที่วินิจฉัยวินิเคราะห์วิจัยพิจารณาอ่านความจริงตามความเป็นจริงด้วยเห็นจริงว่าไม่เกิดเนาะอกินจัญญานิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีส่วนเศษที่เป็นอกุศลไม่มีอกุศลใดๆไม่มีอกุศลเจตสิกเลยคนก็ยิ่งเกิดญาณเกิดรู้ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นทำฌานเพื่อวิมุตติทำฌานเพื่อวิมุตติยิ่งฌานสูงเป็นอรูปฌานที่สูงขึ้นคุณยิ่งไปสู่วิมุตติจริงขึ้นไปเท่านั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะจะต้องไม่เหลือความไม่รู้นะอกินเอาวิญญาณันจะเอาอาตมาอธิบายอกินไปแล้วเมื่อกี้นี้เอาอ่านก่อนวิญญาณัญจายตนะสัญญาย่อมดับการกำหนดด้วยวิญญาณด้วยสัญญากำหนดก็เหมือนกันกับที่อธิบายวิตกวิจารลดที่จริงไม่ใช่วิตกวิจารหมายหายไปนี่หมายความว่าวิญญาณัญจายตนะสัญญาย่อมดับในอากินจัญญายตนะฌานเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกินจัญญายตนะฌานโดยคำนึงเป็นอารมณ์ว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่มีนี่เขาแปลตามภาษาคนที่เขาแปลเนี่ยต้องเห็นใจเขาคนแปลนี่เขาแปลตามภาษาที่อาตมาอธิบายไปแล้ววิญญาณัญจายตนะสัญญาการกำหนดตอนที่ใช้วิญญาณตรวจอ่านเนี่ยก็กำหนดก็สัญญากำหนดจนกำหนดได้เก่งแล้วกำหนดชำนาญไม่ต้องกำหนดอีกก็คือสัญญาลดการกำหนดลดการกำหนดแต่รู้ไม่ต้องกำหนดก็รู้แล้วก็เก่งแล้วนะกำหนดแนวนิดเดียวก็ได้แล้วสัมผัสปั๊บก็กำหนดแล้วรู้แล้วมันก็ลดลงมันไม่ต้องไปนั่งเพ่งเพียรที่จะต้องกำหนดพยายามกำหนดอยู่มันเก่งขึ้นชำนาญขึ้นแคล่วคล่องขึ้นนั่นคือวิญญาณัญจายตนะลดแต่วิญญาณัญจายตนะยิ่งดีขึ้นวิญญาณยิ่งดีขึ้นวิญญาณยิ่งสะอาดวิญญาณยิ่งเก่งวิญญาณยิ่งรู้เป็นญาณทัศนวิเศษยิ่งสูงขึ้นนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีคืออะไรที่หมายอกุศลส่วนเศษส่วนเหลือส่วนอะไรทั้งนั้นอะไรที่ยังพลางอะไรที่ยังลวงไม่รู้ต้องรู้เรื่อยๆจึงสูงขึ้นไปเป็นอากินจัญญายตนะย่อมดับในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานพอล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานบรรลุว่าจะบอกว่าจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ก็แปลเนวสัญญานาสัญญาว่างั้นไม่มีจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่มีรู้อย่างเดียวพ้นความไม่รู้ทั้งหมดอวิชชาดับจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่มีเนวสัญญานาสัญญาเขาแปลโดยภาษานี่เขาพยายามแปลเป็นภาษาไทยมาว่าจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้หรอกนะมันต้องไม่มีอันนี้ไม่มีอันที่ว่าจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่มันต้องไม่มีมันรู้เรื่องเดียวมันรู้โอ้โหรู้จริงๆชัดจริงๆไม่มีจริงๆไม่มีสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มีกำหนดแน่ชัดเลยว่าไม่มีแล้วเศษกิเลสอย่างหยาบกลางละเอียดอย่างไม่เศษธุลีละอองวิริชะเขมมังไม่มีอโศกะไม่มีวิริชะเกษมผ่องแผ้วสะอาดเป็นยกตัวอย่างยังไงแล้วก็อารมณ์ของจิตมันสัมผัสอยู่เดี๋ยวนี้ก็ตามเข้ามาสะกิดมันเมื่อกี้เข้ามาสะกิดเราไม่มีนะอารมณ์ที่เราโกรธเราเคืองอาการดูกว้างดูรอบไม่มีทำงานด้วยเราก็ไม่มีว่างแล้วพอเราต้องไปสังกับป่าเราต้องไปคิดร่วมอ๋อมีเรื่องอะไรมีเรื่องนั้นนี่ก็ว่างอยู่จิตก็ว่างอยู่อ่านละเอียดลงไปอีกเมื่อไหร่ทำการงานเกี่ยวข้องวุ่นวายไปด้วยเลยก็ว่างว่างๆอย่างนั้นนะรู้ด้วยหยาบก็รู้ขึ้นมาว่าไม่มีแม้เราจะปรุงหยาบแม้เราจะมีกายกรรมหยาบขึ้นมาแล้ววจีกรรมก็หยาบขึ้นมาแล้วไม่ว่างนะไม่ใช่อยู่ในอารมณ์ฌานว่างๆอากาสาแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วผ่านอากาสาผ่านวิญญาณก็ไม่ใช่วิญญาณบริสุทธิ์ไม่คิดไม่นึกแล้วคิดนึกแล้วแต่วิญญาณที่คิดนึกยิ่งแคล่วคล่องยิ่งว่องไวยิ่งสังกัปปะปรุงด้วยมีสังขารด้วยซ้ำมีสังขารปรุงร่วมด้วยก็ยังว่างจากกิเลสจริงๆรู้ชัดในเรื่องกิเลสอย่างละเอียดดัง มากมายแม้จะกระทบสัมผัสแรงขนาดไหนออกกับกิริยาบทบาทขนาดไหนอีกก็ชัดไม่ใช่ไม่รู้คุณจะรู้ว่าคุณรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นพ้นความไม่รู้พ้นความไม่รู้จะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ยังคลางแคลงจะไม่มีขึ้นไปเรื่อยๆพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยพ้นไปสู่สัญญาเวทิยตานิโรธเป็นการดับสนิทเนาะสัญญารู้กำหนดรู้นะไม่มีเหลือแม้แต่เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาการกำหนดรู้อาการของเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาว่าเป็นอาการที่มันยังจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่จะไม่รู้อยู่นิดหนึ่งยังสงสัยยังคลางแคลงยังไม่กระจ่างอะไรนิดหนึ่งก็ไม่มีอีกเลยมีแต่รู้กับรู้กับรู้กับรู้รู้ไม่ใช่ภาษาแล้วนะไอ้รู้ตัวนี้ไม่ใช่ภาษาคุณจะรู้สึกตัวของคุณเองคุณจะเข้าใจคุณเองว่าเหมือนอาตมาเคยเล่าว่าที่อาตมาว่าเอ้โลกนี้มันจะมีอะไรให้เรารู้อีกวะเนี่ยโอ้โหเรามันรู้เหลือเกินเนี่ยคงจะได้ยินเคยจำได้นะแม่มันพยองถึงอย่างนั้นในตอนนั้นนะเอ้โลกนี้จะมีอะไรให้เรารู้อีกมันรู้หมดแล้วนี่นะนี่โอ้โหนอกโลกในโลกอะไรมันรู้จริงๆเลยมันจะต้องมีอะไรให้เราเรียนอีกนี่มันจะมีอะไรให้เรารู้อีกนี่มันอาการมันรู้สึกอย่างนั้นเลยนะโอ้มันรู้จริงๆเลยนะจะพูดอะไรมารู้หมดมันเกิดอาการอย่างนั้นจริงๆมันรู้จริงๆเลยนะแล้วมันก็รู้จริงๆเลยนะพอตอนหลังถึงมารู้โอ้โหเราเองยังไม่รู้อีกตั้งเยอะตั้งแยะนี่ยังไม่รู้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราหรอกมันไม่เกี่ยวกับกิเลสหรอกแต่อันนี้มันจะต้องรู้กิเลสรู้สิ่งที่มันเศษธุรีของกิเลสว่ามันไม่มีมันรู้โอ้ว่างเป็นอย่างนี้เหรอปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้เหรอแน่นอนมั่นคงเป็นอย่างนี้เหรอมันจะเป็นคำตอบที่มีเหตุปัจจัยมีองค์ประกอบของมันหมดทุกเงื่อนไขครบสมบูรณ์มันจะไม่มีอาการไม่รู้เลยมันจะมีอาการรู้เท่านั้นจะว่ารู้ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงอะไรไม่มีและไอ้สิ่งที่ว่าไม่มีอากินจัญญายตนะมันก็ไม่มีจริงๆมันรู้แล้วว่าไม่มีสุญญตาเป็นยังไงว่างเป็นยังไงกิเลสเป็นยังไงไม่มีกิเลสเป็นยังไงและอาการที่ไม่มีกิเลสเป็นรสยังไงมันรู้รอบไปหมดเลยมันรู้รอบรู้ท่วนไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นยังไม่ได้ขึ้นมานะเลยว่าจะถล่มมานะหมดเวลาแล้วโอ้โหว่าจะไม่ยากนะรูปราคะอรูปราคะเพราะอธิบายเข้ามันก็มากมันยังจะต้องมาปลุกเสกพุทธาภิเษกกันอีกมันยังไม่จบอยู่นั่นเองนะฮะยังไม่ละเอียดพอหรอกนะในคนคืออะไรยังไม่ละเอียดพอยังไม่เก่งเท่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เก่งกว่าแยะอธิบายอะไรต่ออะไรขึ้นมาได้เก่งกว่าแยะอ้าวก็ขึ้นมานะนิดหน่อยนะหมดเวลาแล้วจริงๆแบบเราได้อีก 2-3 นาทีนะอารูปราคะกับอรูปราคะมันเนื่องกันนะเนื่องกันต่อกันนะสรุปนิดหน่อยว่ารูปราคะในฌานก็คือพวกนั่งหลับตาที่เราไปติดรูปฌานรูปฌานแล้วเขาก็เรียนแต่อันนั้นกันพวกที่ยังติดในรูปราคะรูปราคะก็คือติดรูปฌานรูปฌานคือฌานเขาหมายถึงฌานหลับตาก็ถูกเขาไปนั่งติดแต่หลับตาฌานนี่โถไอพวกเราไม่ได้เรียนไม่ได้ไปติดยึดอะไรพวกนี้แล้วเราก็ได้ฟรีอยู่แล้วแต่พวกที่เขาไปเรียนน่ะสิเขานึกว่าปฏิบัตินี่คือไปนั่งหลับตาฌานเขาก็เลยพูดกันเรื่องนั้นก็ถูกของเขาแต่ไปนั่งติดนั่งหลับตานั่นน่ะก็เอาแต่อย่างนั้นในรูปฌานแต่เขาไม่เรียนเรื่องรูปธรรมเห็นมาที่เราอธิบายกันเป็นวรรคเป็นเวรเนี่ยอาตมาอธิบายไปจนกระทั่งใช้เวลาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยติดรูปธรรมนี่มันลึกซึ้งซับซ้อนยังไม่ละเอียดพอนะที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่ยยังไม่ละเอียดพอนะเอาไว้เรียนต่ออีกต่อไปอีกบางคนอาจจะต้องเรียนอีก40ปีเท่านั้นอาจจะจบคอร์สนะ40ปีบางคนอาจจะต้อง50ปีอาตมาก็ยังไม่รู้จะสอนต่อไม่ได้กับผู้ที่เรียนได้แล้วผู้ที่จบคอร์สจะให้ท่านสอนต่อก็ไม่รู้ข้างหลังนี่จะอยู่สอนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นี่ยังไม่แน่ยังไม่มันไม่เที่ยงนะยังไม่เที่ยงให้มันเที่ยงก่อนเถอะให้มันเที่ยงๆก่อนเถอะนะเราก็ผ่านไปก่อนในช่วงเวลานี้เพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปมากมายกว่านี้อีกแล้วแต่พรุ่งนี้ก็จะทบทวนอีกนะอุทจจะเองก็น่าจะไม่มากส่วนอวิชชานะไม่ต้องอธิบายอะไรมากอวิชชาก็คือสังโยชน์9นั่นแหละให้มันละเอียดทั้งหมดจนกระทั่งมันไม่มีอวิชชาใดๆมันมีแต่รู้มันแต่วิชชาเป็นความรู้ทั้งหมดสังโยชน์9นั่นแหละ ก็เหมือนกับสัมมาสมาธิก็คือองค์เจ็ดนั่นแหละปฏิบัติไปแล้วมันก็จะเกิดสัมมาสมาธินี่ก็เหมือนการปฏิบัติสังโยชน์ละสังโยชน์9ก็คือพ้นอวิชชานะมานะมันอยู่ที่คุณนะมานะคือความถือตัวความสำคัญตนถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่โดยเฉพาะเป็นสูงสูงโดยเฉพาะเป็นใหญ่ใหญ่นะมันมีนั่นมีนี่แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นสูงเป็นใหญ่แล้วนะถือเป็นตัวเป็นเล็กกว่าที่เป็นจริงมันก็เป็นมานะแต่ไอ้อย่างนั้นเอาเถอะไม่เป็นไรให้มันเป็นอย่างนั้นบ้างก็ดีมันใหญ่แล้วถือตัวว่าเล็กบ้างก็จึงเข้าท่ากว่าไอ้ถือไอ้ตัวเล็กแล้วมันถือตัวว่าใหญ่นี่ทีมันไม่เข้าท่านะเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาจริงนะแต่สำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขานี่ก็เป็นมานะนะไปยึดถือติดว่าละสำคัญว่าเลิศกว่าเขาใครว่าก็ไม่ได้ใครตบหัวก็ไม่ได้ใครมาพูดข่มก็ไม่ได้ใครมาพูดอวดดีบ้างนิดหน่อยก็วาดสายตาแน่เลยคล้ายๆงั้นมันไม่รู้ตัวนะแล้วมันก็แสดงออกมาแล้วเนี่ยเขาเห็นเขารู้นะแต่ตัวเองไม่รู้ตัวหรอกเลิศกว่าเขาจริงก็ตามนะเลิศกว่าเขาสำคัญตนตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาผิดฐานนี่มันเลิศกว่าเขาแล้วก็ไปสำคัญตัวว่าเท่ากับเขานี่ก็ละเอียดแล้วก็มันก็ผิดฐานเออเราดีกว่าเขาก็อย่าไปทำว่าเป็นเหมือนเขาเสมอเขาซี่เราก็ช่วยเขาบ้างอะไรอะไรบ้างหรืออะไรอะไรที่มันไม่ใช่นะมันไม่จะต้องสำคัญในมั่นคงสำคัญในแม่นหมายนะอย่าไปผิดพลาดเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาไปใหญ่เลยแต่นี่โอ้โหสูงกว่าเขาเลิศกว่าเขาแท้แล้วดันผ่าไปนึกว่าตัวเลวกว่าเขาอีกไปใหญ่เลยนะอันนี้ฟังดูดีนี่สมมุติว่าตัวเลิศกว่าเขาแล้วก็ไปในประเด็นว่าเลิศกว่าเขาไปสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขาก็ผิดไปสำคัญว่าเสมอเขาก็ผิดไปสำคัญว่าเลวกว่าเขาก็ผิดเมื่อตัวเลิศทีนี้ตัวเสมอเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาที่จริงตัวก็เท่ากับเขานึกว่าเราเหนือกับเขาก็ผิดไอ้อย่างนี้นะชักเลวใหญ่ขึ้นมาแล้วตัวแท้ตัวเท่ากับเขานึกว่าตัวสูงกว่าเขาแล้วเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตนว่าเสมอเขาก็ผิดไอ้ตัวนี้นะคนงงเสมอเขาแล้วสำคัญตนว่าเสมอเขาทุกอย่างไม่ติดไม่ยึดทุกอย่างไม่อยู่กับที่จริงเมื่อเสมอเขาแล้วก็สำคัญตนว่าเสมอเขาก็คือไปยึดไปติดว่าเอ้ยมันก็เท่ากันแล้ววะเห็นไหมไม่เข้าท่าแล้วไม่เข้าท่าแล้วเอ้ยมันสำคัญเท่ากันแล้ววะทุกอย่างมันละเอียดมันมากมันเยอะแป๊บเดียวมันก็ต่างกันได้แป๊บเดียวมันก็ต่างกันได้ในขณะที่คนหนึ่งที่ใจสะอาดอีกคนหนึ่งใจไม่สะอาดแป๊บเดียวจริงภูมินี่บอกว่าโดยกว้างโดยหยาบมันเสมอกันนะแต่โดยละเอียดอารมณ์ของคุณแน่นอนเนอะกิเลสของคุณแน่นอนเนอะไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเสมอเขาแต่สำคัญตนว่าเสมอเขาอย่าพึ่งต้องเอาละเอียดหมายความว่าต้องซอยละเอียดยาแป๊บเดียวคุณก็อาจจะไม่เสมอเขาแล้วคุณอาจจะนี่ฉันชั่วไปนิดนึงแป๊บเดียวนี่ฉันจริงๆฉันดีกว่าฉันสูงกว่าเขาแล้วเพราะฉะนั้นสูงก็ให้รู้จริงว่าเออตอนนี้เราสติดีกว่าเขานั้นนี่เราดีกว่าเขาขึ้นมาแล้วที่จริงภูมิกว้างเฉลี่ยแล้วก็เหมือนก็เท่าๆกันเสมอกันแต่ในรายละเอียดนั้นไม่เที่ยงไม่แน่มันจะดีกว่าเขาชั่วคราวก็ได้แย่กว่าเขาลงไปชั่วคราวก็ได้นี่เป็นต้นเพราะงั้นสำคัญไม่เอาไม่ติดไม่อยู่กับที่ไม่ยึดจะต้องเจริญขึ้นเรื่อยๆเสมอเขาแล้วก็สำคัญตัวว่าเลวกว่าเขาตอนนี้ไม่ต้องอธิบายมากเสมอเขาแล้วก็นึกว่าตัวเลวกว่าเขาก็ไม่ต้องอธิบายเพราะมันง่ายขึ้นแล้วเลวกว่าเขาแหมตัวนี้เนี่ยน่าดูเลยนะเลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขาเนี่ยเนี่ยเลวใหญ่เป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาก็เลวเหมือนกันเลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาม ันน่าจะถูกนะเลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาก็คือเราเลวกว่าอย่างนั้นหน้าเขาสูงกว่าเราอย่างนี้เลยไม่ได้ต้องภาคเพียรต้องอัดดับตัวขึ้นเรื่อย ต้องพยายามปรับปรุงต้องพยายามศึกษาเราเลวกว่าเขาเราก็จะมานั่งเลวกว่าเขาอยู่ตลอดนิรันดร์ไม่ได้ต้องภาคเพียรต้องพยายามขึ้นไปให้เสมอเขาหรือให้สูงขึ้นไปกว่าเขาได้ก็สูงแต่อย่าไปมีกิเลสซ้อนกิเลสซ้อนกิเลสซ้อนกันแล้วกันวันนี้มันหมดเวลาแล้วนะว่าจะถล่มมานะนักไม่ได้ถนัดซะแล้ววันนี้แม่ผิดพลาดไปหน่อยนึงเอาละอาตมาก็แถมมาอยู่เรื่อยเรื่องของการมานะนี่จะถล่มมานะแถมหัวแถมหางอยู่เรื่อยแหละเพราะว่าเป็นเรื่องเลวร้ายมากแล้วไม่ค่อยรู้ตัวมานะนี่คือตัวตนการถือตัวการยึดที่ตัวมันไม่รู้ตัวนะอาตมาบอกแต่ต้นแล้วบอกว่าเนี่ยอาตมาสอนทุกคนสอนส่วนตัวเลยนี่เลี้ยงเลยนี่กี่พันก็แล้วแต่สอนส่วนตัวเลยนะด่าคุณส่วนตัวทุกคนแต่เขาไม่เคยรู้ตัวอ๋อตอนนี้เรามองออกโอ้ท่านว่าคนนู้นเนี่ยท่านว่าคนนี้เนี่ยแม้ท่านเข้าใจไปหมดเลยนะนึกว่าไปด่าคนอื่นเปล่าที่แท้ตัวเองอะโดนด่าเขาไปแล้วแล้วไม่รู้ตัวหรอกนะนั่นคือมานะไม่รู้ตัวเป็นกิเลสนะมานะเป็นกิเลสนะอย่านึกว่ามานะเนี่ยเป็นตัวไม่กิเลสนะเป็นกิเลสถือตัวถือดีถือตนเนี่ยเป็นมานะสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนะฉันเป็นโสดาแล้วนะฉันเป็นสกิทาแล้วนะฉันเป็นพันเตเธอนะเป็นผู้ใหญ่กับเธอนะเธอใหญ่เหรอเดี๋ยวนี้ใหญ่เหรอไม่รู้ตัวหรอกนะแสดงท่าออกไปวาจาก็ตามกิริยาก็ตามก็ไม่รู้ตัวอยู่นั่นแหละน่าเกลียดน่าเกลียดทำไมเราเป็นคนที่ใหญ่กว่าเขาแล้วเขาจะบอกเขาจะต้องไปแสดงอย่างนี้ทำไมอ่ะเฮ้อาตมาว่าอาตมาไม่เคยแสดงกับท่านทั้งหลายนี่เลยนะอาตมาว่าอาตมาไม่เคยแสดงนี่นะมาว่าอะไรด้วยว่ามาแสดงล้ำหน้าอะไรอาตมาก็ไม่เคยไปว่าท่านเหล่านี้จะแสดงอะไรล้ำหน้าจะทำการงานเก่งกว่าดีกว่านู่นนี่มีแต่อนุโมทนานะอาตมาว่าอาตมาไม่เคยแสดงกิริยาทั้งวาจากับท่านทั้งหลายนี่นะที่จริงเป็นอาวุโสอาตมาทั้งนั้นใช่ไหมแต่อาตมาว่าไม่เคยนะไปแสดงเขาแล้วโอ้โหคงน่าเกลียดหน้าดูเลยนะไม่ใช่น่าดูหรอกน่าเกลียดแม้มันเสริมมันน่าเกลียดน่าดูมันไม่รู้จะว่าไงนะมันเสริมมันแต่มันไม่รู้ตัวจริงๆนะคนที่ไม่รู้ตัวนั่นแหละคือคนยังเมาอยู่คนยังอยู่ในภพคนยังไม่เข้าใจถ้าแค่กิริยาหยาบแสดงออกมาแล้วก็มันเกิดแต่อาการข้างในเท่านั้นในจิตเท่านั้นมันก็ยังต้องรู้ไอ้นี่มันไม่ใช่จิตเท่านั้นนะมันแรงจนกระทั่งแสดงอาการออกมาแน่แล้วเหรอใหญ่นะเดี๋ยวนี้แล้วมันก็ไม่รู้ตัวมันหยาบกระด้างแล้วคนอื่นก็เห็นหมดแล้วนะกิริยาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตัวเองไม่รู้อ่ะถ้ารู้ก็ต้องระงับเอมันจะออกมาอย่างนี้แล้วนะต้องระงับต้องฝึกอารมณ์ฝึกหัดสะกดอารมณ์ฝึกหัดสะกดตัวกิเลสอย่าให้มันออกมาทางกายทางวาจาถ้าเราจะแสดงต้องมีสติอย่าอาตมาแสดงท่าทางเหมือนโกรธเนี่ยอาตมามีสติแล้วนี่ทำหน้าโกรธต้องเอาหน้าโกรธใส่ให้ไม่เอาหน้าโกรธเดี๋ยวมันไม่กลัวก็ต้องรู้ตัวว่าเราแสดงนะเราทำด้วยเจตนานะมีเจตนารมณ์มันไม่กลัวก็ต้องรู้ตัวว่าเราแสดงนะเราทำด้วยเจตนานะมีเจตนารมณ์อย่าโกหกตัวเองนะตัวเองที่จริงกิเลสมันผ่านหน้าเขียวออกมาแล้วนะยังบอกว่านี่ฉันแสดงดุคุณนี่โกหกสองชั้นบาปสองชั้นตัวเองไม่รู้ตัวยังไม่พอชั่วยังไม่พอยังมาโกหกเขาต่ออีกเพื่อเอาดีเอาเด่นนี่ยิ่งมหามานะเลยนี่ยิ่งอติมานะยิ่งจอมโจรบัณฑิตยิ่งมหาชั่วตัวเองชั่วแล้วยังไม่พอยังมาโกหกตัวคนอื่นซ้อนเข้าไปอีกอ้าวแล้วเมื่อไรแล้วมันก็กรบเกลื่อนมันก็เลี่ยงมันก็เลวมันก็ร้ายแล้วก็ต่ำลงด้วยความต่ำเป็นจริงความเลวเป็นจริงนะแล้วพวกมานะพวกถือดีถือตัวพวกอะไรพวกเราเนี่ยยังมีอยู่เพราะว่าฐานนี้มันมีทั้งหยาบและละเอียดมันมีทั้งต่ำและสูงในมานะนี่บอกแล้วว่าตัวต้นที่สุดสักกายะตัวต้นถือดีถือตัวไม่ให้ใครว่าได้ไม่ใครสอนได้เชื่อตัวเองมั่นใจในตัวเองไม่ฟังไม่เอาความรู้จากผู้อื่นซึ่งพูดมาแล้วนั่นก็เป็นมานะชั้นหยาบและมานะชั้นละเอียดอยู่พวกนี้ก็ยังมีอีกชั้นเชิงลีลาซับซ้อนอ้าวยังไงก็ต้องว่าพวกนี้ต่อแล้ววันนี้มันหมดเวลาแล้วพอ